ก็ความในคุถกานิกายอิติวุตตกะสุดท้ายของเล่มนะครับสุดท้ายของอิติวุตตกะเลยนะว่าด้วยโลกสูตรนะครับก็ยังอธิบายเกี่ยวกับพุทธคุณนะครับในข้อ293จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตตรัสรู้โลกแล้วรากแล้วจากโลกตรัสรู้เหตุเกิดโลกแล้วละเหตุเกิดโลกได้แล้วตรัสรู้ความดับแห่งโลกแล้วทำให้แจ้งความดับโลกแล้วตรัสรู้ปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วเจริญปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วครับดังนั้นก็สงเคราะห์โลกลงอริยสัจนั่นเองนะครับก็คือโลกสมุทัยโลกนิโรธแล้วก็โลกนิโรธคามินีปฏิปทาโลกนั้นพระองค์พรากแล้วนะครับโลกกับสมุทัยพระองค์ก็ละเหตุแล้วโลกกับนิโรธก็ทำให้แจ้งแล้วโลกนิโรธคามินีปฏิปทาก็ภาวนาอย่างบริบูรณ์แล้วดูความพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งใดที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เห็นแล้วฟังมาแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้วถึงแล้วแสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจเพราะสิ่งนั้นพระตถาคตตรัสรู้แล้วฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตนะครับในชั้นต้นพระองค์ก็บอกว่าพระองค์นี้แทงตลอดโลกนะครับโลกกสมุทัยโลกนิโรธโลกนิโรธคามินีปฏิปทาพร้อมทั้งกิจเบ็ดเสร็จนะครับหลังจากนั้นก็สิ่งใดที่โลกทั้งหมดรู้เห็นเนี่ยนะครับนะสิ่งใดก็ตามที่เป็นอารมณ์ของจิตของสัตว์ทั้งหลายหรือว่าสัตว์ทั้งหลายรับรู้สิ่งใดเนี่ยนะครับทุกทวารทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะการ3เลยนะอดีตอนาคตและปัจจุบันสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้ารู้แล้วสิ่งที่โลกไม่รู้พระองค์ก็รู้อีกนะครับอย่างเช่นพระนิพพานโดยทั่วๆไปแล้วสัตว์โลกไม่รู้พระองค์ก็รู้นะครับโลกุตระธรรมทั้งหลายที่สัตว์ไม่รู้พระองค์ก็รู้นะครับเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตย่อมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและย่อมปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใดนะครับย่อมตรัสบอกนะครับคือในระหว่างเนี่ยนะย่อมตรัสบอกแสดงซึ่งพุทธพจน์อันใดในระหว่างนี้พระพุทธพจน์นั้นแม้ทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นนั่นแลไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตนะครับก็คือพูดถึงพระธรรมบ้างนะครับว่าพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ทรงตรัสในระยะเวลา45พระพรรษาในระหว่างนี้นะครับเป็นคำที่เที่ยงแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องตัดออกและไม่ต้องเพิ่มเข้านะดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตตรัสอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดก็ตรัสอย่างนั้นเพราะเหตุดังนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตนะครับเป็นผู้ทำอย่างที่พูดอย่างที่ทำเนี่ยนะดูกรภิกษุทั้งหลายพระตถาคตทรงครอบงำโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันใครๆครอบงำไม่ได้นะครับทรงเห็นโดยท่องแท้ยังอำนาจให้เป็นไปเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตนะครับตรงนี้ก็คืออธิบายศัพท์ว่าตถาคตโดยเป็นพุทธพจน์เองนะครับซึ่งพระองค์ได้ตรัสเองเลยนะความหมายของตถาคตโดยนัยยะต่างๆนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้โลกทั้งหมดในโลกทั้งปวงด้วยพระปัญญาอันยิ่งตามความเป็นจริงทรงพรากแล้วจากโลกทั้งหมดไม่มีผู้เปรียบในโลกทั้งปวงเป็นนักปราชญ์ทรงครอบงำมารทั้งหมดสังขารทั้งหมด ทรงปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดได้หมดนะครับความสงบอย่างยิ่งนะครับคือนิพพานซึ่งไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงมีอาสวะสิ้นแล้วไม่ทรงมีทุกข์ทรงตัดความสงสัยได้แล้วทรงถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งหมดทรงน้อมไปแล้วในธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าเป็นสีหะผู้ยอดเยี่ยมทรงประกาศพรหมจักรแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะเหตุดังนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะย่อมมาประชุมกันนอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระคุณใหญ่ผู้ปราศจากความคลั่งคล้ามบรรดาบุคคลผู้ฝึกหัดอยู่พระพุทธเจ้าผู้ทรงฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนะครับผู้ที่ได้รับการฝึกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้านี่ฝึกแล้วเลิศกว่าคนทั้งหมดบรรดาบุคคลผู้สงบแล้วพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณผู้สงบแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดบรรดาบุคคลผู้พ้นอยู่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้พ้นแล้วเป็นผู้เลิศบรรดาบุคคลผู้ข้ามอยู่พระพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามพ้นแล้วเป็นผู้ประเสริฐเพราะเหตุนั้นแลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ผู้มีพระคุณใหญ่ผู้ปราศจากความคลั่งคล้ามด้วยคิดว่าบุคคลผู้เปรียบด้วยพระองค์ย่อมไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วชะนี้แหละนะครับเป็นสูตรสุดท้ายนะเป็นสูตรที่นับว่าประทับใจมากนะครับเพราะยกย่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นสูตรที่ขยายศรัทธานะครับทำให้มีศรัทธาในคุณของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามากขึ้นนะครับทำให้เห็นชัดว่าพระองค์นี้ทรงมีคุณธรรมอย่างไรแรกเริ่มเรียนคัมภีร์ติวุตกะนะครับข้อความในอารัมภคถาเป็นต้นโดยมากก็เป็นพุทธคุณนะครับเนี่ยนะสูตรแรกเลยนะก็ขยายพุทธคุณโดยเฉพาะบทว่าภควานะครับอย่างมากกลางกลางเล่มกลางกลางเรื่องก็ขยายพุทธคุณว่าตถาคตนะครับมาสูตรสุดท้ายเรียกว่าโลกสูตรก็เน้นคุณของพระตถาคตอีกนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้นะครับพระสูตรทั้งหลายเหล่านี้ก็เน้นพุทธคุณซะส่วนใหญ่นะครับข้อความในอัตถกถาปรมัตถทีปนีนะครับอธิบายว่าบทว่าโลโกขยายพุทธพจน์ที่ว่าพระตถาคตตรัสรู้โลกแล้วนะครับพรากจากโลกแล้วนะตรัสรู้เหตุเกิดโลกแล้วละเหตุเกิดโลกได้แล้วตรัสรู้ความดับแห่งโลกแล้วทำให้แจ้งซึ่งความดับโลกแล้วตรัสรู้ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วเจริญปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับแห่งโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อธิบายขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าโลกกิจที่ทำกับโลกเนี่ยนะโดยธรรมดาแล้วก็เรียกว่าปริญญากิจนะครับกิจคือการกำหนดรู้โลกนั่นเองแต่ตรงนี้พระองค์ใช้คำว่าพรากนะครับพรากจากโลกนะแสดงว่ากำหนดรู้อย่างบริบูรณ์นะครับจึงจะพรากจากโลกได้ส่วนโลกกับสมุทัยนะครับก็คือเหตุเกิดเนี่ยต้องละนะครับปหานกิจนะครับองค์ก็ทำกิจคือการละได้เรียบร้อยนะครับส่วนโลกกับนิโรธนะครับโลกกับนิโรธนี้พระองค์ก็ทำให้แจ้งนะครับโดยสัจฉิกิริยาแล้วก็โลกะนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้ต้องภาวนานะครับเพราะฉะนั้นจากบทความอันนี้ก็เท่ากับประกาศธรรมจักรนะครับธรรมจักรอันยอดเยี่ยมนะครับคนละสำนวนในธรรมจักรเท่านั้นเองนะครับเพราะข้อความในธรรมจักรพระองค์ก็ตรัสบอกว่าจากขุปัญญาวิชาแสงสว่างที่ทำให้รู้ว่านี้ทุกข์นะครับจักขุปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นรู้ว่าทุกควรกำหนดรู้นะครับจักขุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นว่าทุกเนี่ยพงได้กำหนดรู้แล้วนะครับจักสุปัญญาวิชาแสงสว่างก็นี้ทุกขสมุทัยทุกขสมุทัยควรละนะทุกขสมุทัยพระองค์ละหมดแล้วนะครับจักขุปัญญาวิชาแสงสว่างวันนี้โลกกนิโรธโลกกนิโรธนั้นควรทำให้แจ้งโลกกนิโรธนั้นพระองค์ก็ทำให้แจ้งแล้วนะจักขุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้ววันนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะงั้นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานั้นทรงเจริญแล้ว ถ้าเจงโลกะนิโรธคามินีปฏิปทาหรือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานั้นกิจต้องเจริญนะต้องภาวนาขึ้นเนี่ยนะก็เรียกว่าประมวลธรรมจักรมาก็ได้นะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นขยายคำว่าโลกถ้าธรรมจักรใช้คำว่าทุกข์ใช่ไหมครับทีนี้ใช้คำว่าโลกนะครับคำว่าโลกกับคำว่าทุกข์ไม่ต่างกันหรือสกายะนะครับอุปธิเนี่ยนะคำเหล่านี้ก็ไม่มีอรรถไม่ต่างกันนักบทว่าโลกนะครับความว่าชื่อว่าโลกเพราะหมายความว่าย่อยยับไปแตกผักพังไปนะหมายความว่ามันย่อยยับไปแตกหักพังไปนะโดยเนื้อความก็ได้แก่อริยสัจ2ข้อต้นในที่นี้พึงทราบว่าได้แก่ทุกขอริยสัจนะโดยปกติทั่วไปนะถ้าใช้คำว่าโลกนั้นอาจได้อริยสัจ2คือทุกข์กับสมุทัยแต่ในที่นี้เน้นที่ทุกขอริยสัจเพราะว่าอริยสัจข้อหลังก็เป็นโลกกับสมุทัยใช่มั้ยครับโลกนี้นั้นได้กล่าวไว้แล้วในหนหลังทั้งโดยจำแนกออกไปและโดยสรุปว่าสัตวโลกสังขารโลกและโอกาสโลกนี้เคยอธิบายไปแล้วนะครับที่ว่าโลกนั้นแบ่งออกเป็น3นะคือสัตวโลกสังขารโลกและโอกาสโลกนะครับส่วนโลกในยะนั้นก็กล่าวไปอีกอย่างหนึ่งนะครับโลกมีมากอย่างด้วยสามารถแห่งขันธโลกเป็นต้นถามว่าโลกคืออะไรโลกคือขันธโลกนะครับธาตุโลกอายตนะโลกอันนี้ขยายตามปฏิสัมภิธามรรคนะครับหรือว่าวิปัตติภวะโลกอันนี้หมายถึงอบาย4นะครับหมายถึงอบาย4เรียกว่าวิปัตติภวะโลกวิปัตติสัมภวะโลกหมายความว่ากรรมที่นำไปสู่อบาย4เรียกว่าวิปัตติสัมภวะโลกสัมปัตติโลกนะครับหมายถึงสุขติทั้งหมดนะครับสัมปัตติสัมภวะโลกอันนี้หมายถึงกรรมที่เป็นเหตุให้มาถึงสุขติสุขตินะครับอันนี้ขยายตามอรรถกถาในอินทริยปโรปริยติญาณนะครับแล้วก็โลกเหล่านั้นเนี่ยมาขยายเป็นโลกหนึ่งนะครับโลกหนึ่งคือสัพเพสัตตาหารถิติกานะครับสัตว์ทั้งมวลดำรงอยู่ด้วยอาหารคำว่าสัตว์ตรงนี้เป็นชื่อของสังขารคำว่าอาหารเป็นชื่อของปัจจัยนะครับโลกสองคือนามกับรูปต้องไม่ลืมอรรถคำว่าโลกใช่ไหมครับคือย่อยยับไปแล้วก็หักไปหักพังไปเพราะฉะนั้นไอสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ด้วยอาหารหรือว่าสังขารทั้งหมดดำรงอยู่ด้วยปัจจัยนี้ก็เป็นชื่อของสิ่งที่ย่อยยับไปหักพังไปอยู่แล้วนามกับรูปก็เป็นสิ่งที่ย่อยยับไปแล้วก็หักพังไปเหมือนกันเพราะว่าโลก2คือนามกับรูปเพราะฉะนั้นโลก3คือเวทนา3ก็เป็นสิ่งที่จะต้องย่อยยับไปแล้วก็หักพังไปเขาบอกว่าโลก3เนี่ยนะครับคือเวทนา3ถ้าพูดเวทนาเนี่ยนะครับสำนวนว่าบางคนเนี่ยยินดีในสุขเวทนาเนี่ยนะครับสุขเวทนาเนี่ยเกิดจากปัจจัยคือผัสสะใช่ไหมครับเวทนาเนี่ยเกิดจากปัจจัยคือผัสสะแล้วผัสสะล่ะผัสสะก็เกิดจากปัจจัยคือความประชุมของธรรมะ3ประการคือวัตถุวิญญาณและอารมณ์ทีนี้บางคนก็สำคัญมั่นหมายว่าสุขเวทนาอันนั้นเนี่ยมันของเที่ยงใช่ไหมครับเพราะไม่ได้ทำการกำหนดรู้เหมือนกับคนที่ไม่ได้ทำการพิจารณาว่าต้นไม้เนี่ยนะมีรากก็ไม่เที่ยงลำต้นก็ไม่เที่ยงกิ่งใบก็ไม่เที่ยงแล้วเงาของต้นไม้เนี่ยจักเที่ยงมาจากไหนใช่ไหมครับถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก็จะสำคัญผิดไปเพราะฉะนั้นเวทนาก็เหมือนกับเงาของต้นไม้นะครับไม่ต่างกันแต่ถ้าหมั่นพิจารณาโดยความว่ารากก็ไม่เที่ยงลำต้นก็ไม่เที่ยงกิ่งใบก็ไม่เที่ยงแล้วเงาที่ร่มเย็นเหล่านี้จะเที่ยงได้ยังไงเพราะฉะนั้นสุขเวทนาทั้งหลายก็เกิดจากปัจจัยเพราะฉะนั้นเวลาที่สุขเวทนาเกิดขึ้นก็ควรนึกถึงอรรถะของคำว่าโลกไว้ด้วยนะครับว่าย่อยยับไปพังไปเพราะฉะนั้นความสุขนี้ก็ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองจะสุขมากสุขน้อยนะอีกระยะหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับความฝันนะครับอย่างเวลานี้ขณะนี้นะครับถ้าอีก3ปีข้างหน้านะครับคิดถึงวันนี้เอ๊ะวันนี้เหมือนความฝันนะครับยิ่งถ้าอีก10ปีแล้วมานึกถึงวันนี้ใหม่ก็เอ๊ะเหมือนฝันนะครับหรืออีก20ปี30ปีนะถ้ามีอายุอยู่ไปถึงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เหมือนความฝันเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถึงจะสุขจะทุกข์เนี่ยนะมันก็คือโลกมันก็ต้องย่อยยับผุพังไปธรรมดานั่นแหละโลก4คืออาหาร4นะครับสิ่งที่จะต้องย่อยยับไปแตกหักพังไปคืออาหารทั้ง4กับพลิงกราหารนะครับนำมาซึ่งรูปมีโอชาเป็นที่8หรือนำมาซึ่งอวินิโพครูปนะสรุปแล้วก็ร่างกายทั้งหมดนี่แหละครับอาศัยกับพลิงกราหารนี่อยู่เพราะ สิ่งที่อาศัยกับพลิงกระหารอันนี้ก็ต้องพังไปแม้กระทั่งเวทนาที่เกิดจากผัสสะหารนะครับอันนี้ก็ต้องแตกดับพังไปนามรูปที่มีวิญญาณอาหารเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยนามรูปเหล่านี้ก็ต้องแตกดับพังไปส่วนภพสามที่มีมโนสัญเจตนาหารเป็นปัจจัยนะครับภพสามที่มีมโนสัญเจตนาหารเป็นปัจจัยอันนี้ก็ต้องย่อยยับแล้วก็พังไปอีกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นวินิโพครูปทั้งหลายนะครับรูปทั้งหลายที่มีอาหารเป็นสมุทฐานเวทนาที่มีผัสสะเป็นปัจจัยนามรูปที่มีวิญญาณเป็นปัจจัยภพสามที่มีมโนสัญเจตนาหารเป็นปัจจัยนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ย่อยยับแล้วก็แตกหักพังไปหมดอยู่ดีแล้วก็โลก5นะครับสิ่งที่จะต้องย่อยยับหักพังไป5อย่างนะคืออุปาทานขันธ์5เพราะฉะนั้นนี้เน้นโลกิยธรรมทั้งหมดนะครับได้แก่อะไรบ้างครับรูปูปาทานขันธ์ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปโดยเฉพาะตาหูจมูกลิ้นกายนะครับนะชีวิตรูปภาวะรูปทั้งหลายนะครับรูปที่อาศัยสิ่งเหล่านี้อีกอย่างเรียกว่าสีกลิ่นรสนะครับรูปที่เป็นประธานของสิ่งเหล่านี้เรียกว่ามหาภูตรูปนะครับก็เกือบครบ28แล้วใช่มั้ยเนี่ยนะภาวะรูปชีวิตรูปเป็นต้นเนี่ยนะพันรูปทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับเกิดเรียกว่าโลกใช่มั้ยครับเกิดจากตัณหาและอุปาทานเนี่ยนะรูปเหล่านี้เกิดจากตัณหาและอุปาทานในปางก่อนแล้วก็อาศัยรูปเหล่านี้มามีขึ้นเพื่อให้มีตัณหาอุปาทานเพื่อที่จะสร้างรูปอันใหม่ขึ้นนะครับในอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นนะรูปเหล่านี้ก็ผุพังไปนะครับรูปที่มีในอดีตก็พังไปหมดแล้วในอดีตรูปที่จะมีในอนาคตก็จะพังในอนาคตนั่นแหละรูปที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะพังอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับไม่ได้เลยกันไปหรอกนะครับมันแตกหักพังไปอยู่นั่นแหละทีนี้อาศัยรูปเนี่ยก่อให้เกิดเวทนานะครับเกิดโลกอย่างนึงที่เรียกว่าเวทนานะครับระหว่างตากับสีเนี่ยครับสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดก็คือเวทนาที่เกิดทางตาหูกับเสียงนะครับสิ่งที่ปรากฏชัดก็คือความรู้สึกทางหูใช่ไหมครับจมูกกับกลิ่นก็ก่อให้เกิดความรู้สึกทางจมูกนะโดยเฉพาะเวทนาเนี่ยเด่นชัดมากนะครับทางลิ้นก็เหมือนกันให้ความรู้สึกที่เด่นชัดทางกายนี่นะครับเช่นอากาศเย็นเนี่ยนะอากาศเย็นหรืออากาศร้อนก็ให้ความรู้สึกที่เด่นชัดทางกายแม้แต่เรื่องราวที่คิดเพราะฉะนั้นเวทนาขันธ์พระองค์จึงแสดงที่สองรองจากรูปขันธ์นะครับความหยาบนี่รองจากรูปเท่านั้นเองอันเวทนาจึงเห็นชัดนะครับเพราะฉะนั้นเวทนาเนี่ยนะอาศัยเกิดแต่ละทวารแต่ละทวารเวทนาเหล่านั้นก็ไม่ได้มีความมั่นคงคงทนอะไรเลยมันก็ต้องย่อยยับแล้วก็พังไปเมื่อรูปมันพังแล้วเวทนาจะอยู่ได้อย่างไรใช่ไหมครับทีนี้อาศัยรูปแล้วก็ให้เกิดเวทนาสัญญาก็อาศัยเวทนานั่นแหละเป็นไปเมื่อบุคคลเสวยความรู้สึกสิ่งใดก็สำคัญหมายกับสิ่งนั้นปรุงแต่งในสิ่งนั้นนะครับนี่นะปรุงแต่งในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นความสำคัญหมายก็อาศัยจากความรู้สึกนั่นแหละเมื่อรู้สำคัญหมายในทางตาเป็นรูปสีเขียวสีเหลืองสีดำสีแดงเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าทางหูเสียงทุ่มเสียงแหลมถ้าทางจมูกก็กลิ่นแบบนี้เรียกว่ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเป็นต้นหรือสำคัญหมายทางลิ้นว่ารสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มหรือว่าทางกายนี่เรียกว่าเย็นเย็นมากเย็นน้อยเย็นจากโน่นเย็นจากนี่หรือแม้กระทั่งเรื่องราวทั้งหลายแหละนี่นะครับที่นึกคิดก็อาศัยสัญญาขันที่สัญญาขันนั้นเกิดต่อจากเวทนาขันนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สึกกับสิ่งใดก็จักสำคัญหมายในสิ่งนั้นนะครับสัญญาตัวนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับสมุฏฐานแห่งความไข้ตัณหาทั้งหลายก็จะอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดเขาเรียกว่าปะปัญจสัญญานะครับสัญญาที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าเพราะว่าสัญญาเหล่านี้ก่อให้เกิดตัณหามานะและทิฏฐิต่อจากอาศัยสัญญาเหล่านั้นนะครับ ขอกราบครับเวทนาเนี่ยเราจะรู้เวทนาได้อย่างไรหมายถึงว่าเราจะเจริญสติปัฏฐาน4ในเวทนา ถ้าเจริญตามเวทนานุปัสสนาก็ต้องถ้าเอาแบบคร่าวๆก็คือเมื่อเสวยสุขก็มีแต่สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์และไม่มีอุเบกขานะครับถ้าเสวยทุกขเวทนาก็มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่มีอุเบกขาไม่มีสุขเวทนานะครับถ้ามีถ้าเกิดอุเบกขาก็มีแต่อุเบกขาล้วนๆโดยที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์เนี่ยอย่างหนึ่งทีนี้ถ้าแยกละเอียดไปอีกว่าเอ๊ะสุขอันนี้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสใช่ไหม ะครับหรือว่าสุขอันนี้เกิดจากสมถะวิปัสสนาทุกอันนี้เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสใช่ไหมหรือว่าทุกเกิดจากสมถะวิปัสสนาอุเบกขาอันนี้เกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นใช่ไหมหรือว่าเกิดจากสมถะวิปัสสนาก็มาแยกแยะในลักษณะนี้นี่อย่างหนึ่งนะครับการเจริญเวทนานุปัสสนาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการพิจารณาสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะครับทุกเหมือนกับลูกศรอทุกขมสุขก็เป็นของที่แปรปรวนไปเป็นของที่ไม่นะไม่จีรังยั่งยืนนะครับนั่นก็พิจารณาแบบนั้นก็ได้ถ้าจะเจริญเวทนานุปัสสนา อย่างเราเนี่ยที่ได้ทราบมาคือผัสสะครั้งหนึ่งก็จะเกิดเวลาเวทนาครั้งหนึ่งจะเป็นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามอุเบกขาก็ตาม ครับ ทีนี้การที่เราจะมีสติในการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเราคิดว่าเวทนาเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุปัจจัยอย่างนั้นหรือว่าเราต้องรับรู้สภาพของเวทนาว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงอะไรทำนองนี ้ระลึกรู้ยังไงครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเลย ก็เมื่อกี้ไงที่บอกอะที่เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยง ครับถ้าหาว่าจะเจริญเวทนานุปัสสนาก็ในชั้นต้นก็หมั่นพิจารณาถึงเวทนาในทวารทั้ง6นะครับเช่นเวทนาที่เกิดจากทางตาเนี่ยอย่างนึงเวทนาที่เกิดจากทางหูนี่ก็อย่างนึงเวทนาที่เกิดจากทางจมูกเนี่ยอย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดจากทางลิ้นเนี่ยอย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดจากทางกายเนี่ยอย่างหนึ่งเวทนาที่เกิดจากทางใจเนี่ยอย่างหนึ่งเวทนาเหล่านี้เนี่ยนะครับโดยพระองค์ตรัสว่าเรียกว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่มีจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาอย่างหนึ่งเรียกว่าโสตสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่มีโสตสัมผัสเป็นปัจจัยคานสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่มีคานสัมผัสเป็นปัจจัยชิวหาสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยนะครับกายสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดจากกายสัมผัสเป็นปัจจัยมโนสัมผัสชาเวทนานะเวทนาที่เกิดจากมโนสัมผัสเป็นปัจจัยทีนี้จักขุสัมผัสชาเวทนาก็ยังแบ่งประเภทเป็นสุขก็มีนะครับถ้าอารมณ์นั้นน่าปรารถนาก็เป็นสุขเวทนาถ้าอารมณ์ไม่น่าปรารถนาก็เป็นทุกขเวทนานะครับถ้าอารมณ์เป็นมัชชตะเป็นอารมณ์ทั่วๆไปก็เป็นอุเบกขาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาก็มี3อีกนะครับคือถ้าเสียงที่น่าปรารถนาก็เป็นสุขเวทนาเสียงที่ไม่น่าปรารถนาก็เป็นทุกขเวทนาเสียงธรรมดาทั่วๆไปก็เป็นอุเบกขาเวทนาคานสัมผัสชาก็เหมือนกันนะครับคานสัมผัสชาเวทนาถ้ากลิ่นที่น่าปรารถนาก็โดยมากก็สุขเวทนากลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาโดยมากก็เป็นทุกขเวทนาถ้ากลิ่นทั่วๆไปก็เป็นอุเบกขาเวทนาทางลิ้นก็เหมือนกันนะครับถ้าได้รับรสอาหารที่ตั้งแห่งความดีใจเนี่ยนะโดยมากก็เป็นสุขเวทนานะครับถ้าหากอาหารที่ไม่ได้ถูกลิ้นเราเลยนะครับเผ็ดเกินไปเค็มเกินไปเป็นต้นเนี่ยนะอะไรที่มันเกินไปแบบที่เราไม่ชอบอ่ะนะอันนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานะครับสัมผัสอาหารธรรมดาที่เราไม่ค่อยสนใจนะอันนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาทางกายก็เหมือนกันนะครับถ้าได้อุ่นพอดีเย็นพอดีร้อนพอดีเป็นต้นเนี่ยที่เราแบบชอบใจอันนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาถ้าหากว่ามันเกินไปนะร้อนเกินไปเย็นเกินไปแบบที่เราไม่ชอบนะอันนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาถ้าเป็นทั่วๆไปก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาคำว่าเวทนาเหล่านี้ไม่ใช่เวทนาที่เกิดร่วมกับทวิปัญจนะแต่หมายเอาแม้กระทั่งเวทนาที่เกิดในชวนะหลังจากนั้นทั้งในปัญจทวารวิถีด้วยทั้งในมโนทวารวิถีด้วยก็ถือว่าเป็นความรู้สึกหรือเป็นเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นต้นนั่นเองเพราะว่าพระองค์นั้นแสดงว่าจักขุสัมผัสเวสชาเวทนาเนี่ยนะหรือว่าเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยนี่นะครับบางอย่างก็เป็นกามาวจรนะบางอย่างก็เป็นรูปาวจรบางอย่างก็เป็นอรูปาวจรบางอย่างก็เป็นอปริยปันนะเนี่ยนะโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขับเน้นเฉพาะเวทนาในขณะเห็นเท่านั้นหลังจากเห็นไปแล้วด้วยนะครับหลังจากนั้นไปด้วยหลังจากนั้นทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวทนาในเวทนาขันเนี่ยนะชื่อว่าเวทนาเนี่ยนะเวทนา1ก็มีเวทนา2เวทนา3เป็นต้นนะครับก็จะมีแสดงหลายในมากนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากเราไม่ค่อยเพ่งรายละเอียดที่ลึกซึ้ง ก็จะเอาเฉพาะเวทนาที่ในจักขุวิญญาณเป็นต้นก็จะคิดแบบแคบๆแบบเรานะครับไม่นึกถึงผลพวงของการเห็นนั้นๆเลยว่าการเห็นครั้งนี้มีผลพวงต่อความรู้สึกนึกคิดอย่างไรต่อไปการได้ยินครั้งนี้เป็นผลพวงแห่งความรู้สึกนึกคิดในระยะยาวอย่างไรเป็นต้นต่อไปมันก็ต้องวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับจึงจะเรียกว่ากำหนดรู้ผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาจริงๆนะครับทีนี้อันนี้เรียกว่าการพิจารณาในเบื้องต้นพร้อมทั้งปัจจัยก่อนใช่ไหมทีนี้บอกผัสสะเหล่านี้เนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาแล้วผัสสะเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรผัสสะก็มีสลายตนะนั่นแหละเป็นปัจจัยสลายตนะคือจักขุสัมผัสนะคือตัวจักขุนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งผัสสะเน้นที่ตานั่นแหละเน้นที่หูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละเป็นปัจจัยแห่งผัสสะนั้นนั้นทีนี้ไอ้สลายตนะเหล่านี้มีอะไรเป็นปัจจัยก็มีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปอ่ะมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีสังขารเป็นปัจจัยสังขารก็มีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะชีวิตที่ดำเนินไปในสังสารทุกข์เหล่านี้ก็ดำเนินไปด้วยอำนาจแห่งอวิชชาเพราะอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยจึงมีสังขารนะครับก็ทำกรรมเพื่อให้มีวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาอย่างตอนนี้เพราะฉะนั้นผัสสะเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าบุคคลไม่เพียรเพ่งวิเคราะห์ก็จะเท่ากับไม่ได้กำหนดรู้เวทนาเมื่อไม่กำหนดรู้เวทนาตัณหาก็อาศัยเวทนาเหล่านี้นี่แหละเกิดขึ้นถ้าสุขเวทนาโดยมากก็โลภะต่อถ้าทุกขเวทนาโดยมากก็โทสะถ้าอุเบกขาเวทนาก็โมหะก็เป็นไปนั้นชีวิตที่ดำเนินไปในสังสารทุกข์ก็เป็นไปในลักษณะนี้นะครับนั้นการพิจารณาในลักษณะนี้ให้มั่นคงก่อนให้มั่นคงก่อนเมื่อมั่นคงแล้วนะถ้าหากว่าผัสสะไม่มีเวทนาเหล่านั้นก็ไม่มีนะครับการใคร่ครวญอย่างนี้เนี่ยนะเริ่มเป็นตีรณปริญญานะครับเริ่มเป็นตีรณปริญญาที่กล่าวก่อนหน้านี้เป็นยาตะปริญญาเนี่ยนะครับกำหนดรู้เวทนาพร้อมทั้งปัจจัยนะครับทีนี้ถ้าจะพิจารณาเป็นตีรณปริญญาก็บอกถ้าไม่มีผัสสะเวทนาเหล่านี้ก็ไม่เกิดนะครับเนี่ยนะถ้าไม่มีผัสสะทางจักขุเวทนาที่อาศัยจักขุก็ไม่เกิดนะครับถ้าไม่มีผัสสะทางหูเวทนาที่อาศัยหูก็ไม่เกิดนะครับเป็นต้นแม้ในอดีตการก็เป็นอย่างนี้แม้ในอนาคตการพ่อก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเพราะว่าสิ้นไปนะครับมันก็สิ้นไปตามปัจจัยของมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันน่ากลัวนะครับเพราะถูกราคะเป็นต้นเนี่ยแผดเผาแล้วก็เป็นอนัตตาเพราะแต่ละอันไม่มีสาระเลยนะครับอันก็พิจารณาทั้งหมดทั้งที่เป็นอดีตทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตนะครับตลอดโลกทั้งหมดนะครับเวทนาตลอดโลกทั้งหมดต้องเอามาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานะครับ ขอกราบนี่เป็นลักษณะของการใคร่ครวญใช่ไหมแต่ว่าไม่ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่จะไปสามารถรู้ความเกิดดับของเวทนา ถ้าไม่ใคร่ครวญก็จะไปรู้เกิดดับได้ยังไง ต้องใคร่ครวญเป็นระดับ ก่อนใคร่ครวญอันนี้เรียกว่าตีรณปริญญานะครับเป็นฐานของพิจารณาเกิดดับนะครับการใคร่ครวญเหล่านี้เป็นฐานของการเห็นการเกิดดับที่เป็นอุทยพยะนะครับว่าเมื่อใคร่ครวญอย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างมหาศาลนะครับอย่างมากมายเพียงพอแล้วนะก็จะเห็นว่าเวทนาจะเกิดด้วยอาการ5ถ้าเวทนาเหล่านี้จะเสื่อมก็เสื่อมด้วยอาการ5เวทนาจะเกิดเพราะอวิชชาเกิดนะครับเพราะตัณหาเกิดนั่นแหละเวทนาจึงเกิดเพราะกรรมเกิดนั่นแหละเวทนาจึงเกิดเพราะภาษานั่นแหละเกิดเวทนาจึงเกิดแล้วก็นิพพติลักษณะคือลักษณะที่เกิดขึ้นของเวทนานะครับก็ชื่อว่าความเกิดของเวทนาทีนี้ถ้าหากว่าอวิชชาอันนี้ถูกสำรอกด้วยอรหัตตมรรคถ้าอวิชชาดับเวทนาอันนี้ก็ดับแต่อวิชชาที่ดับเนี่ยเพราะอรหัตตมรรคนะครับอวิชชาจึงดับเพราะฉะนั้นเวทนานี้ก็ดับถ้าตัณหาดับเวทนานี้ก็ดับถ้ากรรมดับเวทนานี้ก็ดับถ้าภาษาดับเวทนาอันนี้ก็ดับแล้วก็เวทนาก็มีวิปริณามลักษณะคือลักษณะที่ไม่ได้คงทนถาวรของเวทนาอยู่แล้วนะครับเพราะเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นไปตามปัจจัยถ้าหมดปัจจัยนั้นเวทนานั้นก็ต้องหมดเป็นสภาวะเสื่อมสิ้นไปสลายไปเป็นสภาวะอยู่แล้วนะครับงั้นการพิจารณาเหตุเกิดกับความดับเหล่านี้มากๆก็จะละนะถ้าเห็นเหตุเกิดก็ละอุเฉททิฏฐิถ้าเห็นความเสื่อมก็ละสัสสตทิฏฐินะครับเห็นการเกิดขึ้นและเสื่อมไปโดยปัจจัยนะครับคือเพราะอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าเห็นโดยปัจจัยอย่างนี้อนัตตลักษณะก็ชัดเจนขึ้นนะเห็นตัวเวทนานั่นแหละทุกขลักษณะกับอนิจจลักษณะก็จะชัดลักษณะ3ก็จะปรากฏชัดเจนขึ้น ทีนี้ก็ตามเห็นเวทนาเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้ก็จะละนิจจสัญญาได้ถ้าเห็นเวทนาเหล่านั้นโดยความเป็นทุกข์ก็ละสุขสัญญาได้ถ้าเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็ละอัตตาสัญญาได้เมื่อเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินได้นะครับถ้าเห็นความดับก็ละสมุทัยได้เป็นต้นนั่นเองนะครับอันที่เหลือก็เจริญสติสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์การใคร่ครวญเหล่านั้นเนี่ยนะครับอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครับเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละก็เจริญปีติสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครับเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละแม้กระทั่งเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละแม้กระทั่งเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนะครับท่านก็เจริญโพชฌงค์เหล่านี้นะครับโพชฌงค์ที่บุคคลเจริญมากแล้วทำให้มากแล้วก็ยังวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์นะครับอันตัวเวทนานั่นแหละก็เป็นทุกขสัตว์นะครับเหตุเกิดของเวทนาหรือปัจจัยของเวทนานั่นแหละเป็นสมุทัยสัตว์ข้อปฏิบัติที่มาใคร่ครวญมารอบรู้เวทนาละเหตุเกิดทำที่สุดแห่งเวทนาให้ปรากฏอันนี้ก็เป็นมรรคสัตว์นะครับที่สุดแห่งทุกข์และสมุทัยเหล่านี้ก็เป็นนิโรธสัตว์นะครับ โอเคครับเหตุเกิดของเวทนาคือ แล้วก็อวิชชาตัณหากรรมและผัสสะนั่นเองเหตุเกิดก็คือสมุทัยนะสมุทัยยังฆะของเวทนานั่นเองนะครับแต่โดยทั่วๆไปก็ย่อๆเลยก็คือตัวตัณหานั่นแหละเป็นตัวพิษร้ายแรงที่สุดเพราะถ้าดับตัณหาได้นะครับอวิชชามันก็ดับด้วยถ้าดับตัณหาได้กรรมก็ไม่ให้ผลแล้วนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเฉพาะผัสสะเหลือแต่เวทนาในภพนี้เท่านั้นถ้าละสังขารไปแล้วก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วนะครับถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะเพราะว่าละอวิชชาละตัณหาได้หมดแล้วถึงกรรมจะมีอยู่กรรมก็ไม่นำไปสู่ภพใหม่เนื่องจากเชื้อแห่งการนำปฏิสนธิในภพต่างๆคืออวิชชาและตัณหาสิ้นแล้วนะครับก็ค้นคว้าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นต่อไปนะครับทีนี้ต่อไปนะครับว่าสัญญาขันธ์ก็อาศัยเวทนานั่นแหละสืบเนื่องมาสังขารขันธ์ก็บอกว่าสังขารขันธ์เนี่ยนะครับเรียกว่าปรุงแต่งถามว่าปรุงแต่งอะไรครับสังขารขันธ์ปรุงแต่งขันธ์5สังขารขันธ์โดยขับเน้นมากก็คือเจตนาเจตนานี่ปรุงแต่งรูปขันธ์ปรุงแต่งยังไงครับเนี่ยเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยมีเจตนาเป็นสมุฏฐานเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเจตนาเนี่ยปรุงแต่งรูปขันธ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะครับที่เกิดเพราะอาศัยเจตนานั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นสัญญาก็เกิดขึ้นวิญญาณก็เกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นนะครับเพราะฉะนั้นสังขารขันธ์ก็คือปรุงแต่งขันธ์5นะครับถ้าตัววิญญาณขันธ์ก็คือตัวรับรู้อารมณ์ในทวารทั้ง6นะครับรับรู้โดยเฉพาะรู้สีขาวสีเขียวสีเหลืองหรือว่ารู้รสนะครับรู้รสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นขันธ์5ขันธ์5เหล่านี้ที่เป็นอุปาทานก็เนื่องจากเกิดจากตัณหาและอวิชชานะครับเกิดจากอุปาทานคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีละพัตตุปาทานขันอันนี้นะครับมีอุปาทานนั่นแหละเป็นแดนเกิดขันอันนี้ก็เลยเกิดพอขันอันนี้เกิดขึ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานก็อาศัยสิ่งเหล่านี้นี่แหละเกิดใหม่เพื่อก่อเชื้อให้มีขันอันใหม่ต่อไปนะครับเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วไปก็ดำเนินไปในทุกขสัตว์กับสมุทัยสัตว์เท่านั้นนะจริงครับแต่ความจริงเหล่านี้เลวมากนะครับอุบาทชาติชั่วใช้ไม่ได้เลยนะครับเอาถ้าไม่อย่างนี้ก็ไม่มีคุกมีตารางหรอกครับนรกทั้งหลายก็มีเพราะพวกนี้แหละมีกิเลสมีตัณหานรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะครับคำว่าอุบาทเนี่ยมีใช้สำหรับขันห้าเท่านั้นนะชั่วช้าเลวสามก็ใช้กับขันห้าทุจริตก็อะไรครับก็ขันห้านั่นแหละทุจริตใช่ไหมครับชั่วทางกายชั่วทางวาจาชั่วทางใจเนี่ยนะครับนะของจังไรทั้งหลายที่มีในโลกก็ขันห้าอีกนั่นแหละครับต่อไปโลกหกนะสิ่งที่จะต้องย่อยยับพังไปก็คือโลกคือตาก็พังนะใครมีตาไม่พังอ่ะตาหวานแจ๋วแหววไม่มีหรอกครับเดี๋ยวก็ฝ้าเดี๋ยวก็มองเดี๋ยวก็มัวนะครับตาใครที่เคยใสๆนะครับหลายๆปีเข้าก็ดูเหอะนะครับเพราะฉะนั้นตาก็พังไปหูก็พังจมูกก็พังลิ้นก็พังกายก็พัง ใจนี่ไม่ต้องห่วงนะเพราะใครที่บอกว่ารูปเนี่ยนะเที่ยงนะคนนั้นยังจะพ่อพูดถูกได้บ้างนะถ้าใครมาบอกว่ารูปเนี่ยเที่ยงนะเพราะอะไรครับมันก็เห็นกันอยู่40 50ปีหรือ100ปีก็พอเห็นกันอยู่ถ้าใครจะพูดว่ารูปเที่ยงเนี่ยพอจะถูกได้บ้างแต่ถ้าใครบอกว่าความคิดเที่ยงอันนี้โหใช้ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะชั่วลักนิ้วมือมันแหมความคิดมันเปลี่ยนแปลงไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องนะครับก็นั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยท่านคิดอยู่ที่ฟังธรรมหรือเปล่านะครับนะครับไปเยี่ยมญาติเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมฝูงเยี่ยมใครที่ไหนนักก็ไม่รู้นะครับขนาดฟังธรรมนะยังใจห่างเลยนะครับนะอยู่ใกล้ก็เหมือนไกลอยู่ไกลก็เหมือนใกล้นะทำไมอ่ะก็อยู่ใกล้ก็ไม่ค่อยคิดถึงใกล้ๆอ่ะคิดแต่ไกลที่อยู่ไกลก็คิดไปหาเรื่อยนะใกล้กับไกลก็เลยพอๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นโลกนะครับย่อยยับพังไปมีสาระสักอันเลยนะครับเนี่ยนะบ้านร้างจริงๆนะพุทธเจ้าบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยบ้านร้างนะครับอาศัยตาเนี่ยรูปมาปล้นกุศลไปอีกนะครับอาศัยหูเนี่ยนะครับเสียงก็มาปล้นกุศลไปหมดอาศัยจมูกเนี่ยนะครับกลิ่นก็มาปล้นอกุศลไปอีกนะครับอาศัยลิ้นเนี่ยรสก็มาปล้นอกุศลจิตไปอีกอาศัยกายเนี่ยโพธาภะก็มาปล้นกุศลจิตไปอีกอาศัยใจนี่นะครับเรื่องราวต่างๆก็มาปล้นกุศลจิตออกไปเพราะฉะนั้นอายตนะภายในเหมือนบ้านร้างอายตนะภายนอกเหมือนโจรปล้นขันธ์ทั้ง5ที่กล่าวไปแล้วเหมือนเพชฌฆาตนะครับไม่มีสาระอะไรเลยนะครับน่าเบื่อนะแต่ว่ามันก็ชอบอ่ะทำไงได้สวยอ่ะทำไงได้นะก็เขาดีอ่ะว่างั้นเถอะเดี๋ยวก็ต้องให้เขาปั่นหัวให้มันนี่ก่อนเนี่ยนะเรียกว่าอายตนะ6เนี่ยนะครับในโลกทั้งโลก1โลก2โลก3โลก4โลก5โลก6เหล่านี้นี่นะครับบางอย่างก็เป็นกายต่างกันมีกายต่างกันปฏิสนธิจิตต่างกันนานัตตกายะนานัตตสัญญีนะครับกายต่างกันปฏิสนธิจิตต่างกันเรียกว่าพวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะบางพวกก็มีกายต่างกันปฏิสนธิจิตเหมือนกันนี่เขาเรียกว่านานัตตกายะเอกตสัญญีบางพวกก็มีปฏิสนธิจิตเหมือนกันแต่ก็กายต่างกันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นพวกพรหมทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็พรหมทั้งหลายนะนับตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นหรือนับตั้งแต่นรกขึ้นมานะครับเรียกว่าวิญญาณทิฏฐิ7นะครับอันนี้ก็เป็นโลกเหมือนกันเพราะว่านรกก็พังนะครับแต่ว่าไปสัตว์นรกก็ไม่เที่ยงนะครับแต่ว่ามันนานอาจจะนานหน่อยนะครับนะจมลงไปสัก 30,000 ปีโผล่ขึ้นอีก 30,000 ปีแล้วก็จมไปใหม่อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ไม่เที่ยงหรอกครับไม่มีใครอยู่ในนรกถาวรอะไรหรอกแต่ว่าแหมมันทรมานเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมเป็นต้นเนี่ยก็ชื่อว่าโลกนะครับพังไปหมดเหมือนกันหรือแม้กระทั่งในโลกทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้รับโลกธรรม8คือได้ลาภบ้างเสื่อมลาภบ้างได้รับนินทาบ้างสรรเสริญบ้างนะครับสุขทุกข์บ้างนะครับได้ยศเสื่อมยศเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียกว่าโลกธรรมทั้งโลกแต่ละโลกก็พังไปหมดนะครับไม่ได้มีอะไรจีรังยั่งยืนหรอกครับแล้วก็โลก9คือสัตวาส9เพิ่มอสัญญสัตว์กับเพิ่มเนวสัญญาเข้ามาก็เป็นโลก9นะครับจากวิญญาณทิฏฐิ7นะครับเพิ่มอีก2ก็เป็น9ส่วนโลก10ก็ได้แก่อายตนะ10นะตากับสีหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะเนี่ยก็เป็น10นะครับมี5คู่เป็น10นะพวกนี้ก็พังหมดนะครับตากับสีก็พังนะครับตาเราก็พังนะรูปสีร่างสีสันของร่างกายทั้งหมดก็พังอีกหูก็พังเสียงที่พูดก็พังจมูกก็พังกลิ่นตัวทั้งหมดก็พังหมดนะครับลิ้นก็พังรสในตัวทั้งหมดก็พังกายก็พังโผฏฐัพพะก็พังไม่มีเหลือนะครับอีก10ปีเนี่ยมายกอย่างนี้ใหม่นะครับไม่น่าดูแล้วครับอายลูกอายหลานมันเนี่ยต่อไปก็โลก12นะครับคือนะตากับสีรูปกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมรมณ์แต่ละอันก็พังหมดเลยนะเพราะฉะนั้นข้อความในอายตนะวิพังนะครับพระองค์ทรงแสดงว่าจากขวายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดารูปายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับโสตายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาคันธายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับ ชิวหายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาราสายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับกายายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาราสายตนะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดากายายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาโพธพายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดามนายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแล้วก็ธรรมายตนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะครับอันนี้นะดูได้นะครับในอายตนะวิพังนะครับอายตนะวิพังคัมภีร์วิพังเล่มที่77นะครับเล่ม77ว่าไปดูเอาไม่เที่ยงแค่ไหนเป็นทุกข์แค่ไหนเป็นอนัตตาแค่ไหนเนี่ยนะครับให้เห็นถึงความไม่มีสาระอะไรของอายตนะทั้งหลายเหล่านี้นะครับแล้วก็โลก18คือธาตุ18นะครับจะนะธาตุเนี่ยนะธาตุเนี่ยอีกอย่างนึงก็บอกนิสัตโตนิชีวะคือนิสัตตะนิชีวะสุญญะนะครับไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะแล้วก็ศูนย์จากความเที่ยงความยั่งยืนเป็นต้นนะครับแต่ธาตุเหล่านี้ชื่อว่าธาตุเพราะมันมีจริงมันเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เกิดจากจักขุธาตุก็เกิดจากกรรมเป็นต้นเป็นปัจจัยนะครับมีมหาภูตรูป4เป็นเหตุใกล้มีกรรมเป็นสมุฏฐานนะครับแต่ก็จริงไหมจริงว่างแต่ว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากหญิงจากชายแต่ว่าสภาวะธรรมนี้มีอยู่จริงนะครับจักขุธาตุก็เรียกว่าโลกนะครับพังแน่นะครับรูปธาตุแล้วก็อาศัยจักขุธาตุกับรูปธาตุทำให้เกิดผลคือจักขุวิญญาณธาตุนะครับโสตธาตุนะครับสัทธธาตุทำให้มีผลคือโสตวิญญาณธาตุคานธาตุกับคันธธาตุมีผลคือคานวิญญาณธาตุชิวหาธาตุคือลิ้นเนี่ยนะครับกับรสทำให้เกิดชิวหาวิญญาณธาตุกายกับโพธิภะทำให้เกิดผลคือกายวิญญาณธาตุนะครับมโนธาตุนั้นเกิดก่อนวิญญาณธาตุทั้ง5ที่กล่าวแล้วบางส่วนก็เกิดหลังจากวิญญาณธาตุที่กล่าวไปแล้วเรียกว่ามโนธาตุปัญจทวาราวัชนะกับสัมปติชันนะฉะนั้นมโนธาตุธรรมธาตุก็เกิดมโนวิญญาณธาตุฉะนั้นมโนทวาสันติรณจิตมโนทวาราวัชนะจิตชวนะจิตทั้งหมดเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุนะครับพันธาตุแต่ละอย่างก็เรียกว่าโลกเพราะไม่เที่ยงนะครับมันผุพังไม่มีสาระอะไรสักอย่างเลยนะครับ โอกาสครับไหนลองขยายธรรมธาตุหน่อยครับธรรมธาตุคืออะไรมันแสดงออกมาลักษณะไหนกระทบผัสสะเกี่ยวกับทางมโนทวารยังไงอะไรอย่างเงี้ย ธรรมธาตุนั้นก็เป็นชื่อของธรรมายตนะทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะธรรมายตนะเนี่ยนะธรรมายตนะนั่นแหละเรียกว่าธรรมธาตุนะครับเช่นผัสสะเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะครับเจตสิกทั้งหมดนะครับเป็นธรรมธาตุมันพวกผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นพวกนี้เป็นธรรมธาตุนะครับอันธรรมธาตุทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะกับมโนธาตุที่ได้รับรู้เรื่องราวก็มโนวิญญาณธาตุก็จะเกิดขึ้นนะครับมโนวิญญาณธาตุบางอย่างมีสีเป็นอารมณ์มโนวิญญาณธาตุบางอย่างมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะนะครับมีธรรมะเป็นอารมณ์นะครับแต่ว่าวิธีการขยายก็คนละในกับธรรมายตนะหรือธรรมารมณ์นั่นเองนะครับแต่ก็มีความสัมพันธ์กันมันมโนวิญญาณธาตุก็คือความนึกคิดทั้งหลายแหละทั่วๆไปนะครับฉะนั้นธรรมธาตุนั้นบางอย่างก็เป็นสัมปยุตธรรมกับจักขุวิญญาณธาตุเป็นต้นนะครับบางอย่างก็เป็นสัมปยุตธรรมกับมโนวิญญาณธาตุนั่นแหละเป็นธรรมธาตุบางอย่างก็เป็นอารมณ์ด้วยนะครับก็ถ้าพูดเป็นวิถีก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็คนละวิถีไปคือธรรมดาของจิตหรือธรรมชาติของจิตมันก็เกิดรับรู้ทีละอย่างอยู่แล้วนะครับแต่คือในยะนั้นคือเป็นทฤษฎีเป็นหลักการธรรมดาที่ควรรู้ไว้นะครับธรรมชาติของจิตรู้ทีละอารมณ์อยู่แล้วนะครับจะไม่รู้ปะปนกันพร้อมกันในขณะเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากคุณภาพของความรู้อาจจะทำให้รู้ทีละอย่างแต่มันก็สับสนกันนะครับด้วยอำนาจอุทจจะหรือด้วยอำนาจของวิจิกิจฉาเป็นต้นนะก็ทำให้สับสนกันเป็นได้นะครับหรือด้วยอำนาจปัญญาที่ยังเข้าไปไม่ถึงในสภาวะธรรมแต่ละอย่าง แต่โดยธรรมชาติของจิตแล้วก็คนรู้ทีละอารมณ์เนี่ยนะนี่เป็นเงื่อนไขธรรมดา เวลาเราฟังเสียงหรืออะไรพวกนี้มันคือมันรู้พร้อมกันไปหมดเนี่ยมันผมก็เลยคิดไว้นึกว่ามโนวิญญาณธาตุเนี่ยมันเป็นตัวคือธรรมธาตุเนี่ยนะมันเป็นตัวประมวลเรื่องราวต่างๆทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างเนี่ยประมวลกันเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาอย่างนั้นไม่ใช่ คือเรื่องราวมันก็มีอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่เราคือความคิดบางอย่างเรียกว่ามโนทวารวิถีบางอย่างเป็นตัวประมวลให้มันดูเป็นเรื่องเป็นราวไปนะครับชวนะจิตบางอย่างเนี่ยก็สมุหะนะครับสมุหะหรือว่าพวกบัญญัติทั้งหลายเนี่ยนะบัญญัติวิธีเนี่ยสัทธาบัญญัติอัทธาบัญญัติตัวชวนะบางอย่างเนี่ยเป็นตัวรวบรวมเรื่องราวขึ้นไอความคิดที่รวบรวมก็ส่งเสริมส่งต่อกันไปเท่านั้นเองนะครับนะอันที่จริงแล้วไอวุ่นวายสับสนอะไรที่จริงเนี่ยนะโดยความจริงมันไม่วุ่นวายมันไม่สับสนอะไรเท่าไหร่หรอกครับแต่เนื่องจากไอความคิดที่ไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนพัฒนาไม่ได้เคยแยกแยะสำนวนว่าไม่เคยทำปริญญาในทวาร6มาเลยนะครับไม่ได้ทำปริญญาใหม่มีการวินิจฉัยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะครับโดยความเป็นโลก1 2 3 4 5 6 7 8 9อะไรไม่เคยเอามาวิเคราะห์ไม่เคยเอามาเพ่งเอามาไขควรเลยมันก็ดูเหมือนกับสับสนวุ่นวายไปหมดที่จริงแล้วที่มันสับสนก็เนื่องจากอวิชชานั่นเองนะครับเนื่องจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจของเราเองนั่นเองที่เป็นอย่างนี้ทั้งหมดก็คือเนื่องจากอวิชชาไม่ทำปริญญาหรืออีกสำนวนหนึ่งก็คือไม่ได้สดับธรรมนะครับปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยเจ้านะครับผู้ไม่เห็นพระอริยเจ้าผู้ไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยเจ้าผู้ไม่มีวินัยของพระอริยเจ้านะครับเนื่องจากไม่ได้เห็นพระอริยเจ้าเป็นต้นหรือไม่ได้สดับธรรมะของพระอริยเจ้าทั้งนั้นก็เลยขาดการทำปริญญานะครับขาดการพิจารณารอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกับพระอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วนะครับไอ้คำว่าสดับแล้วก็คือทรงจำธรรมะที่สดับไว้แล้วเป็นต้นนั่นดีเป็นอย่างดีแล้วมาค่อยๆใคร่ครวญตามนั้นนะครับการเอามาใคร่ครวญเอามาพิจารณาตามนั่นแหละเรียกว่าพรหมจรรย์ในศาสนานี้นะครับก็คือพยายามที่จะทำยังไงที่จะเห็นอย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นนั่นเองเพราะฉะนั้น อริยมรรคชั้นแรกเรียกว่าทัศนมรรคมรรคที่เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเนี่ยนะเพราะการปฏิบัติในชั้นต้นก็คือปฏิบัติตามนะครับเป็นลักษณะของภาษาวกค่อยๆว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างไรนะครับแล้วค่อยๆเรียบเรียงเรื่องติดตามไปแต่ถ้าหากว่าย้อนกลับมาดูในโลกนี้ในยุคนี้นะครับในยุคนี้มันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของคนยุคนี้ไม่ทราบนะครับว่าเรียนธรรมะไม่มีระบบอะไรสักอย่างเลยนะครับไม่มีลำดับไม่มีขั้นไม่มีตอนไม่รู้อะไรควรกำหนดอะไรควรละควรเจริญไม่เข้าใจสักอย่างเลยนะครับไม่เข้าใจสักอย่างเลยเนี่ยนะครับแม้กระทั่งฟังคำว่าสุตตมยญาณก็รับไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเสร็จแล้วผลเนี่ยจะเอาแบบพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่วิธีการไม่ชอบดำเนินตามแบบพระอริยเจ้าสมัยแต่ก่อนท่านทำนะครับทั้งวิธีการก็เลยแตกต่างกันอย่างการเข้าไปหาการนั่งใกล้การเงียบโสดลงสดับการทรงจำเป็นต้นเนี่ยนะครับตามคำสอนที่พระองค์แสดงไว้ก็ไม่มีนะครับจากสี่ประการเนี่ยนะครับฟังครบสัตบุรุษการฟังธรรมของสัตบุรุษแล้วเอามาโยนิโสมนสิการตามแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมะที่กล่าวไปแล้วนั้นก็อ่อนนะครับเพราะก็เมื่ออ่อนแล้วมันก็จะเอาผลแบบพระพาหิยะเป็นต้นเนี่ยนะเอาผลแบบพระอานนท์เป็นต้นจะเอาผลแบบพระอริยเจ้าทั้งหลายแต่ไม่ชอบวิธีการของท่านทั้งหลายเหล่านั้นนะครับทีนี้ก็มันเป็นเวรเป็นกรรมยังไงไม่ทราบนะครับคนใหม่ๆยุคใหม่ๆก็มาเสนอทางเลือกใหม่ให้นะครับนะฉันมีทางเลือกใหม่ให้นะฉันมีข้อปฏิบัติใหม่ให้นะแต่ละค่อยๆเบี่ยงประเด็นนานๆเข้าก็ไม่ค่อยยอมรับนะครับนานๆบางกลุ่มบางสายก็ปฏิเสธแม้กระทั่งพระไตรปิฎกด้วยซ้ำไปนะครับปฏิเสธคัมภีร์บางกลุ่มก็รับบางส่วนปฏิเสธหลายส่วนนะครับบางกลุ่มก็ไม่เอาทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ของพวกเรามันเป็นลูกรุ่นลูกรุ่นหลานมานะครับเคยทำเหตุมาไม่ค่อยดีก็มารับรู้ทั้งหมดนะครับมาได้ยินได้ฟังถูกกับผิดเนี่ยมันผสมปนเปกันคละเคล้ากันไปหมดนะครับเหมือนกับรถคันเดียวกันนี่มีทั้งอะไหล่แท้อะไหล่เทียมเวลาขับไปก็หลุดร่วงครูไปหมดอ่ะนะจริงกับเท็จเท็จกับจริงเนี่ยปนกันใกล้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้ก็ต้องมาสมาทานหรือว่ามาถึงไตรสรณคมอย่างแท้จริงเหมือนกันนะครับว่า พุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิมาค่อยๆเรียบเรียงขึ้นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือใครพระธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยว่าไว้อย่างไรบ้างหมู่พระอริยสาวกทั้งหลายเนี่ยท่านปฏิบัติอย่างไรนะครับแล้วมาค่อยๆไต่ลำดับค่อยๆศึกษาตามหลักฐานหรือแผนที่ที่มีอยู่เนี่ยนะครับคือพระปริยัติธรรมที่ชี้แนวเอาไว้นี่นะครับเพราะถ้าไม่ดำเนินตามนี้ก็คงยากนะครับเนี่ยนะเพราะอย่างเช่นไอ้คำว่าโลก1 2 3 4จนถึงโลก18เป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าจะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนในปริยัติเนี่ยต้องจำให้ได้ก่อนนะครับทั้งหมดเนี่ยนะจำได้แล้วเอามาสงเคราะห์ค่อยๆไล่ลงเนี่ยนะตามองเห็นเป็นโลกหนึ่งได้ไหมอะไรคือโลกหนึ่งหูได้ยินเสียงเป็นโลกหนึ่งไหมเนี่ยหายใจเข้าโลกหนึ่งไหมเป็นต้นเนี่ยเห็นใครเนี่ยมองเป็นโลกหนึ่งได้ไหมเกี่ยวข้องกับอะไรเป็นโลกสองไหมโลกสามเป็นยังไงนะครับเกี่ยวข้องกับอะไรสงเคราะห์ลงโลกจนถึงโลกทั้ง18นะครับชีวิตของเราเนี่ยสงเคราะห์อย่างนี้ให้ได้ก่อนทรงจำและเอามาสงเคราะห์คำสอนเหล่านี้ลงในชีวิตและพระองค์บอกว่าโลกเหล่านี้นะทำปริญญาสามนะแล้วก็มาค่อยๆทำปริญญาไปตามที่พระองค์ทรงชี้ทุกอย่างนั่นแหละครับจึงจะเป็นไปได้ว่าจะดำเนินตามนะครับแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็ยากนะครับเขาบอกว่าโลกแม้จะจำแนกมากไปอย่างนี้นะครับอย่างโลกหนึ่งถึงโลก18เป็นต้นเนี่ยนะดังพรรณนามานี้ย่อมถึงการสงเคราะห์คือการรวมลงในอุปาทานขันห้าเท่านั้นนะครับจะพูดแง่ไหนก็ช่างเถอะครับแต่สรุปก็คือขันห้านะหรือว่าใครจะชอบตัวเลขขนาดไหนก็ตามใจนะครับชอบเลขหนึ่งก็เอาสัพเพสตาหารติติกาไปใครชอบเลขสองเอานามรูปไปใครชอบเลขสามเวทนาสามไปใครชอบเลขสี่เอาอาหารสี่ไปใครชอบขันโลกคำว่าเลขห้านะก็เอาอุปาทานขันห้าไปถ้าชอบเลขหกก็เอาอายตนะภายใน6ไปถ้าชอบเลข7ก็วิญญาณทิฏฐิ7ไปชอบเลข8ก็เอาโลกธรรม8ไปถ้าชอบเลข9ก็สัตวาส9ไปชอบเลข10ก็อายตนะ10ชอบเลข12ก็อายตนะ12ถ้าชอบ18ก็เอาธาตุ18ไปนะครับก็แล้วแต่ศรัทธาเหมือนกันแต่ถ้าหากว่านักศึกษาทั้งหลายก็ต้องเรียนทั้งหมดนะครับเนี่ยนะเพราะว่าสุตตมยญาณเนี่ยนะครับสุตตมยญาณนั้นแบ่งธรรมะออกเป็น16หัวข้อหัวข้อนะครับหัวข้อที่1เค้าเรียกว่าอภิญญยธรรมนะครับธรรมที่ควรรู้ยิ่ง2ปริญญยธรรมธรรมที่ควรกำหนดรู้นะครับ3ปหาตปธรรมธรรมที่ควรละ4ภาเวตปธรรมธรรมที่ควรเจริญ5สัจจิกาตปธรรมธรรมที่ควรทำให้แจ้งนะครับแล้วก็ยังแบ่งกลุ่มเป็นอริยสัจอีก4ประการนะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็แบ่งกลุ่มธรรมะที่ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาหานะภาคิยะทิฏฐิภาคิยะวิเศษภาคิยะนิเพธภาคิยะนะครับทั้ง16หัวข้อเหล่านั้นก็ต้องทรงจำก่อนแล้วก็มาจำแนกว่าหัวข้อที่1 นะอภิญญยนิเทศธรรม1ควรรู้ยิ่งนะได้แก่ธรรม2ธรรม3ธรรม4ธรรม5ธรรม6ธรรม7ธรรม8ธรรม9ทำ10ควรรู้ยิ่งนะครับแล้วก็ทำทั้งปวงควรรู้ยิ่งเป็นต้นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็ต้องวิเคราะห์เรียนรู้ให้หมดนะครับมันเป็นวิชาพื้นฐานจริงๆนะครับเป็นวิชาพื้นฐานถ้าเรียนทีฆนิกายก็ต้องเรียนสังคีติสูตรหรือว่าถ้าสุตตรสูตรนะครับตามแนวสูตรนั้นๆแหละครับลักษณะของสุตตมยญาณนะครับถ้าสุตตรสูตรนะครับทีฆนิกายปาติกวรรคนะครับหรือสังคีติสูตรนะครับมาแบ่งเป็นกลุ่มธรรมะหมวด1หมวด2เป็นต้นเนี่ยนะถ้าจะชอบแบบพิสดารหน่อยก็ดูอังคุตรนิกายนะครับก็ทรงจำไปตามนั้นนะครับงั้นถ้าหากว่าทรงจำไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับมันก็เสื่อมหล่นตกหายจากศาสนามานานแล้วนะครับมันวิบัติก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็แล้วกันถ้ามีบุญพอนะครับก็อุปาทานขันห้านั่นแหละครับก็เป็นทุกขาริยสัตว์นะครับแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นะครับแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์นะครับชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิตปโยโคทุกโขยัมปิชังนัลลภติตัมปิทุกขังว่าโดยย่อนะครับสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขานะครับหมายว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์5เป็นตัวทุกข์นี่นะครับด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าเนื้อความได้แก่อริยสัจ2ข้างต้นแต่ในสูตรนี้เพิ่งทราบว่าได้แก่ทุกขาริยสัจนะครับงั้นถ้าใช้คำว่าโลกก็ได้แก่ตั้งแต่ชาไปทุกขาเป็นต้นนะที่พระองค์บอกว่าโลกตถาคตตรัสรู้แล้วทุกแง่มุมนะครับ ในทุกภพภูมิด้วยนะไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวระตัวภัยพระองค์อย่างเดียวทุกภพภูมิถามว่าก็ความหมายว่าย่อยยับไปหักพังไปย่อมมีอยู่ในอุปาทานขันห้าโดยไม่แปลกกันไม่ใช่หรือนะขันทุกขันมันก็แตกหักพังทั้งหมดไม่ใช่หรือต่อว่ามีอยู่จริงแต่สิ่งใดที่ยึดถือไว้ว่าจะไม่ย่อยยับไปสิ่งนั้นหามีอย่างนั้นไม่ย่อมย่อยยับหักพังไปโดยส่วนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นสภาวะอันนั้นจึงชื่อว่าโลกที่จริงเนี่ยนะคำว่าขันห้าเนี่ยนะครับโดยเฉพาะนามขันสี่นี่รวบไปถึงโลกุตระด้วยนะแต่ว่าที่ขับเน้นเด่นเป็นพิเศษก็คืออุปาทานขันห้านะขันห้ากับอุปาทานขันห้ากว้างแคบต่างกัน อุปาทานขันห้าเน้นเฉพาะโลกิยะนามขันรูปขันแต่ถ้าพูดถึงขันห้านะครับนามขันบางอย่างเป็นโลกุตระนะครับได้แก่ในมรรคจิตในผลจิตธรรมะเหล่านั้นเป็นโลกุตระนั่นก็เป็นขันแต่ไม่ชื่อว่าอุปาทานขันเพราะว่าไม่เป็นอารมณ์ของตัณหาและอุปาทานโลกะสัพพึงทราบว่ากำหนดลงไปแน่นอนแล้วในอุปาทานขันทั้งหลายเท่านั้นเพราะเหตุนั้นคำว่าโลกจึงเป็นทุกขสัพเท่านั้นเนี่ยนะครับแม้พี่ว่าเนื้อความแห่งตถาคตสัพข้าพเจ้าได้จำแนกไว้แล้วโดยนัยยะต่างๆอย่างพิสดารในตถาคตสูตรในเบื้องหลังแล้วซ้ายถึงอย่างนั้นในที่นี้ก็จะขยายความให้ชัดโดยมุขคือแนวทางคือการพรรณนาเนื้อความของพระบาลีดังต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าแบบภาพพิสดารนะครับก็ไปดูในตถาคตที่เคยขยายไปแล้วนะครับแต่ในที่นี้ก็จะขยายคำว่าตถาคตตามสมควรบทว่าอภิสัมพุทโธความว่าก่อนอื่นโดยไม่แปลกกันตามการจำแนกที่ได้กล่าวไว้แล้วแต่ก่อนนะแต่ตอนก่อนว่าอภิญญยโตปริญญยโตนะครับว่าธรรมะที่ควรรู้ยิ่งธรรมะที่ควรกำหนดรู้นะครับก็เคยจำแนกไปแล้วนะหรือว่ามาแจกเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นต้นนะครับที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทรงอภิสัมพุทโธเนี่ยนะหมายความว่าทรงรู้ยิ่งเนี่ยนะครับรู้ยิ่งเนี่ยนะรู้ยิ่งว่าธรรมะเหล่านี้ควรกำหนดรู้ธรรมะเหล่านี้ควรละธรรมะเหล่านี้ควรเจริญธรรมะเหล่านี้ควรทำให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ควรละนะครับเป็นต้นเนี่ยนะหรือว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลอกุศลอัพยากตะเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรเป็นอัปริยาปันนะว่ามาจำแนกมาเป็นจริตของอาสยะของสัตว์ทั้งหลายเป็นอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นจริตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอธิมุตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับหรือว่าโดยแปลกกันที่แยกเป็นประเภทแห่งวรรณะสีสันฐานเป็นต้นที่จริงนะที่พูดเนี่ยเคยขยายมาหมดแล้วนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบคือทรงรู้เนี่ยนะครับทรงรู้ทรงทราบได้แก่ทรงกระทำประโยชน์ที่คนทั้งหลายพึงรู้โดยประการใดๆให้ประจักษ์แก่พระองค์โดยประการนั้นๆโดยชอบคือไม่ผิดพลาดด้วยสยัมภูยานที่ยิ่งยวดนะครับทั้งหมดที่ว่าไปเนี่ยนะครับอภิสัมพุทโธเนี่ยนะรู้แจ้งแทงตลอดยังไม่ผิดพลาดเลยนะแม้กระทั่งว่าผู้นี้มีอาสยะสัสตทิฏฐินะคนนี้สัสตทิฏฐินะหรือว่าผู้นี้มีอาสยะเป็นอุจเฉททิฏฐินะครับยังแยกได้หรือว่ายังพระองค์ยังแยกว่าเออนี่พวกนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิก็มาเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินะเป็นสัจจานุโลมิกญาณนะโอ้ระพวกนี้ระดับมรรคญาณเนี่ยนะพระองค์ก็ยังรู้ถึงอาสยะเหล่านั้นทั้งหมดนะครับหรือเป็นต้นว่าปฐวีธาตุมีลักษณะแข็งแข็งนะครับลักษณะของธาตุแต่ละอย่างนะปฐวีธาตุอาโปธาตุมีลักษณะไหลไปเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็รู้แจ้งแทงตลอดทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยทรงพระนามว่าอภิสัมพุทธะนะครับรู้แจ้งแทงตลอดสิ่งเหล่านั้นนั้นทั้งหมดโดยไม่ผิดพลาดถ้าจะขยายอันนี้ก็ต้องเอาพุทธคุณบทว่าอาสยะสัพพัญญุตยานนะครับคุณประเภทสัพพัญญุตยานมาอธิบายทั้งหมดนั่นเองนะครับจึงจะรู้ชัดในคำว่าอภิสัมพุทโธนะครับอภิสัมพุทโธที่บอกว่าตรัสรู้นะครับตรัสรู้แล้วนะครับบทว่าโลกัสสมานะครับความว่าจากโลกตามที่กล่าวแล้วบทว่าวิสังยุโตความว่าไม่เกี่ยวข้องแล้วอธิบายว่าพ้นไปจากโลกนั้นเพราะตัดขาดสังโยชน์ทั้งหมดที่เนื่องด้วยโลกนั้นออกไปโดยชอบแล้วนะครับพระพุทธเจ้านี่บอกว่าโลกนี่พระองค์ตรัสรู้ทุกแง่มุมเลยนะครับในภพภูมิทั้งหมดในการทั้งหมดเนี่ยนะเสร็จแล้วบอกว่า โลกอย่างที่ว่าพระองค์ก็พรากแล้วเนื่องจากพระองค์ไม่มีสังโยชน์นะครับทั้ง10เนี่ยนะครับไปข้องในโลกเหล่านั้นเลยนะไม่มีสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตะปรามาสกามราคะปฏิฆะนะครับรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาในอารมณ์ทั้งหมดเหล่านั้นไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็พรากจากโลกเหล่านั้นรู้แต่ไม่คล้องว่างั้นเถอะนะรู้แต่ไม่ติดนะครับถามว่ารู้ทำไมจึงไม่ติดอ่ะเพราะละเหตุแห่งความติดข้องได้หมดแล้วนะครับโลกสมุทัยนะครับได้แก่ตัณหาตามสุตันตนัยนะครับถ้าพูดตามพระสูตรนะครับก็ได้แก่ตัณหาแต่ถ้าจะพูดตามอภิธรรมนัยได้แก่กิเลส 1,500 พร้อมทั้งอภิสังขารคือกรรมทั้งหมดนะครับกรรมก็เรียกว่าสมุทัยนะเรียกว่าโลกสมุทัยกิเลสทุกชนิดก็เรียกว่าโลกสมุทัยนี่ถ้าพูดตามอภิธรรมนัยเพราะฉะนั้นคำว่าโลกสมุทัยก็ต้องพูดตามนัยยะไหนด้วยนะครับบทว่าปหิโนได้แก่ทรงละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาด้วยอำนาจสมุจเฉทปหานด้วยอำนาจอรหัตตมรรคที่โพธิมณฑลนะครับกิเลสเนี่ยนะสุดทางอภิธรรมนัยสุตันตนัยกรรมทั้งหมดที่เป็นเหตุนำไปสู่ภพภูมิทั้งปวงพระองค์ละได้หมดแล้วนะครับด้วยอรหัตตมรรคด้วยนะโลกนิโรธนะครับได้แก่พระนิพพานบทว่าสัจฉิกโตได้แก่ทำให้ประจักษ์แก่พระองค์แล้วนะครับนิพพานเนี่ยนะรู้แจ้งแทงตลอดทุกแง่มุมเหมือนกันบทว่าโลกนิโรธคามินีปฏิปทาได้แก่อัฏฐังคิกัมมักอันเป็นอริยะสงเคราะห์ลงในขันธ์3มีศีลขันธ์เป็นต้นเพราะว่าทางนั้นน่ะไปถึงคือบรรลุพระนิพพานอันเป็นที่ดับโลกหรืออันพระอริยเจ้าทั้งหลายดำเนินไปเพื่อนิพพานนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าโลกนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกนะครับอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ปรารถนาพระนิพพานที่สุดแห่งโลกที่สุดแห่งวัฏทุกข์อันนี้นะจะต้องดำเนินตามข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์8จริงๆไม่มีทางอื่นนะครับพระพุทธเจ้าปฏิเสธเลยนะว่าไม่มีทางอื่นมีเฉพาะในธรรมวินัยนี้และในธรรมวินัยนี้ก็ได้แก่มีองค์8เท่านั้นนะครับจึงจะเป็นทางเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่มีทางอื่นจริงๆทีนี้ขึ้นต่อไปนะครับว่าเมื่อกี้นี้ขยายถึงคำว่าโลกพระองค์ก็พรากแล้วนะโลกสมุทัยพระองค์ก็ละแล้วโลกนิโรธก็ทำให้แจ้งแล้วโลกนิโรธคามินีปฏิปทาพระองค์ก็เจริญแล้วนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกที่หมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้วถึงแล้วแสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจเพราะสิ่งนั้นพระตถาคตตรัสรู้แล้วเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตนะครับคือสรุปก็คือว่าสัตว์เนี่ยนะครับรู้สิ่งใดพระองค์ก็รอบรู้สิ่งนั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็แต่สำคัญที่สุดมากก็คือสิ่งที่สัตว์รู้นะครับพระองค์รู้หมดแต่สิ่งที่พระองค์รู้สัตว์ไม่รู้นี่ดิโดยเฉพาะอริยมรรคเนี่ยนะครับสัตว์ธรรมดาทั่วไปก็ยากที่จะรู้ตามเขาบอกว่าด้วยคำเพียงเท่านี้นะครับย้อนกลับถึงโลกสมุทัยเป็นต้นนะว่าเป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเนื้อความนี้ว่าชื่อว่าพระตถาคตเพราะตรัสรู้คือถึงตามความเป็นจริงซึ่งสิ่งที่แท้จริงอธิบายว่าอริยสัจ4นี้ชื่อว่าตถาสิ่งที่แท้จริงดังที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่แท้จริงไม่ผิดพลาดไม่เป็นอย่างอื่นเหล่านี้มี4 อย่างคืออะไรคือภิกษุทั้งหลายคำว่านี้ทุกนั่นเป็นสิ่งที่แท้จริงนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดพลาดนั่นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นอย่างอื่นนะเพิ่งทราบความพิสดารต่อไปอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าพระตถาคตเพราะเสด็จไปเพื่อสิ่งที่แท้จริงชื่อว่าพระตถาคตเพราะทรงถึงสิ่งที่แท้จริงอันหนึ่งบทว่าคาโตได้แก่ทรงบรรลุแล้วคือทรงผ่านมาแล้วหมายความว่าทรงถึงแล้วอธิบายว่าทรงปฏิบัติแล้วมีคำอธิบายไว้ดังนี้ว่าเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงคือทรงบรรลุแล้วซึ่งสากลโลกด้วยตีรณปริญญาที่เป็นความจริงไม่ผิดพลาดฉะนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าตถาคตเพราะพระตถาคตตรัสรู้โลกแล้วนะครับตีรณปริญญานะพระองค์ไขควรหมดทุกอย่างเลยนะครับ ทรงพระนามว่าพระตถาคตเพราะเสด็จมาถึงคือเสด็จผ่านโลกกับสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งโลกมาแล้วด้วยปหานปริญญาที่เป็นความจริงไม่ผิดพลาดทรงพระนามว่าตถาคตเพราะเสด็จถึงคือทรงบรรลุถึงโลกนิโรธนะครับเหตุดับโลกด้วยการทำให้แจ้งที่เป็นความจริงทรงพระนามว่าตถาคตเพราะทรงถึงคือทรงปฏิบัติข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกที่แท้จริงไม่ผิดพลาดผู้ศึกษาพึงทราบเนื้อความแห่งพระบาลีนี้ด้วยอำนาจการแสดงถึงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระตถาคตด้วยประการอย่างนี้นะครับสรุปก็เน้นการแทงตลอดอริยสัจนั่นเองนะครับถ้าทุกขสัจก็ตีรณะปริญญาสมุทัยสัจก็ปหานะปริญญานะครับโลกนิโรธก็ทำให้แจ้งโลกนิโรธคามินีก็ปฏิบัตินะครับปฏิบัติจนเข้าถึงนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงประกาศความที่พระองค์เป็นพระตถาคตด้วยอำนาจการตรัสรู้อริยสัจ4ด้วยประการดังนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงถึงความที่พระองค์ทรงเป็นพระตถาคตนั้นแม้ด้วยอำนาจแห่งการตรัสรู้ธรรมะที่พระองค์ทรงเห็นแล้วเป็นต้นในอริยสัจ4เหล่านั้นนะครับคือพอแทงตลอดอริยสัจ4แล้วเนี่ยนะครับก็ทรงเห็นอย่างอื่นอีกมากมายใช่มั้ยครับคือที่บอกว่าสิ่งใดที่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดามนุษย์เนี่ยนะครับที่สัตว์ทั้งหมดเห็นฟังทราบรู้นะครับหรือว่าถึงแสวงหาใคร่ควรเนี่ยนะสิ่งนั้นทั้งหมดเนี่ยพระองค์รู้หมดแหละว่างั้นแต่ในอรรถกถาอังคุตรนิกายท่านกล่าวคำนี้ไว้ว่าครั้นตรัสความที่พระองค์เป็นพุทธะเพราะตรัสรู้อริยสัจ4ดังนี้แล้วคำนั้นท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่าสัพว่าตถาคตและสัพว่าพุทธะโดยเนื้อความแล้วไม่มีเหตุแตกต่างกันเลยอันหนึ่งความจริงพระบาลีก็เป็นไปแล้วอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นที่ไหนคำว่าตถาคตหรือคำว่าพุทธะไม่ต่างกันนะครับเป็นพระนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะทีนี้บอกไอ้สิ่งบอกว่าสิ่งที่เห็นแล้วฟังแล้วทราบแล้วรู้แจ้งแล้วเนี่ยนะครับแสวงหาแล้วใคร่ควรแล้วเนี่ยนะที่สัตว์รับรู้ทั้งหมดเนี่ยนะคำว่าทิฏฐังเนี่ยนะครับคือเห็นแล้วได้แก่รูปคือสีสุตังได้แก่เสียงมุตังได้แก่กลิ่นรสและโผฏฐัพพะนะครับเพราะจะต้องประจวบเข้าไปจึงจะรับเอาได้ส่วนวิญญาตังก็ได้แก่ธรรมารมณ์นะครับมีสุขทุกข์เป็นต้นนั่นเองคำว่าปัตตังเนี่ยนะครับถึงแล้วเนี่ยนะที่มาประจวบแล้วโดยได้สแสวงหาหรือไม่ได้สแสวงหาก็ตามปริเยสิตังได้แก่สแสวงหาอารมณ์ที่มาประจวบเข้าบ้างที่ไม่มาประจวบเข้าบ้างอนุวิจรตังมนัสสาได้แก่อารมณ์ที่ทรงใคร่ครวญด้วยใจนะครับคืออารมณ์ที่สัตว์ทั้งหมดเนี่ยนะใคร่ครวญด้วยใจเนี่ยหมายความว่าสัตว์นึกคิดเรื่องอะไรพระองค์ก็รับรู้เรื่องราวเหล่านั้นทั้งหมดนะครับนะทำให้เห็นว่าสัตว์รับรู้อะไรสัตว์ถึงประสบกับสิ่งใดเช่นประสบกับอารมณ์ที่น่ากลัวน่าดีใจน่าปรารถนาเป็นต้นเนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยรับรู้ทั้งหมดเลยนะสัตว์คนคิดนึกคิดเรื่องราวแบบใดแบบใดพระองค์ก็รับรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดนะครับเป็นธรรมดาแบบเราคงจะฟุ้งโขงกันนะไปรู้หมดเนี่ยนะแต่ว่าพระองค์นี้ไม่ฟุ้งนะครับเพราะอะไรครับเพราะพระองค์นี้ละกิเลสเป็นเหตุให้อุทธัจจะเกิดเนี่ยหมดแล้วเนี่ยนะครับเช่นเราไปรับอารมณ์บางอย่างที่เป็นทิพย์จะนอนหลับหรือเปล่านะครับเช่นไปเห็นนางสาวสวรรค์เนี่ยนะครับไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าเนาะนะครับนะหรือว่าไปเห็นสัตว์ในอบายที่น่าเกลียดน่ากลัวเป็นต้นเนี่ยทำใจได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ละเหตุเป็นเหตุฟุ้งซ่านเป็นต้นหลังทั้งนั้นทั้งหมดแล้วควรจะเชื่อมความว่าถามว่าใครครวญด้วยใจของใครต่อว่าด้วยใจของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยนะสัตว์ที่สัตว์สิ่งที่สัตว์โลกใครควรหมดเนี่ยพระองค์รู้หมดนะครับนี่ก็ขยายคำว่าพร้อมทั้งโลกและเทวโลกเนี่ยนะนี่ก็เน้นขยายศัพท์นั่นเองนะครับให้เห็นว่าอ้าวคำว่าโลกนี่แค่ไหนนะครับเรียกว่าสัตว์โลกและเทวโลกเนี่ยนะเพราะคำว่าสเทวกะหมายถึงเทวดา5ชั้นส่วนสมารกะก็สวรรค์ชั้นที่6นะครับสัพพรหมกะก็คือพรหมทั้งหลายนั่นเองส่วนสสมณะบรมณีก็หมายเอาสมณะพราหมณ์ทั้งหมดนะครับทั้งในศาสนานอกศาสนาทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นรวมความแล้วก็คือโลกสัตว์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะใครก็ช่างเถอะเคยเห็นเคยได้ยินเคยรับรู้เคยประสบเคยแสวงหาเคยเอาอะไรมาคิดนะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดพระองค์รู้หมด เอางี้สมมตินะเรากามวิตกถึงอะไรนะพระองค์ก็รู้แล้วล่ะถ้าคิดแบบนี้นะครับเราเกลียดใครเราไม่ชอบอะไรเป็นต้นพระองค์ก็รู้หมดแล้วเรารู้กุศลอกุศลแบบไหนๆพระองค์ก็รู้นะครับแล้วก็รู้ที่สุดของสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับเนี่ยนะถ้าพูดถึงความคิดของเราเนี่ยนะอกุศลวิตกใช่ไหมครับเราบอกเออนี่วิตกนะพระองค์รู้เลยนะวิตกสมุทัยวิตกนิโรธวิตกนิโรธคามินีปฏิปทานะครับสิ่งเหล่านี้พระองค์แทงตลอดหมดนะครับนะในยะหนึ่งที่ควรขยายนะครับว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงมีสัตว์โลกทั้งหมดเป็นอารมณ์ได้ทรงประกาศความเป็นผู้ได้ตรัสรู้แล้วโดยการกำหนดอย่างอุกฤษด้วยคำว่าสเทวะในสูตรนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นชนเหล่าใดพึงเข้าใจผิดว่าขึ้นชื่อว่ามารนะชื่อว่าสวัสดีมีอนุภาพมากเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นฉะกามาพจรมีอยู่พรหมมีอนุภาพมากแม้กว่ามารนั้นใช้นิ้วทั้ง10เนี่ยนะครับก็ส่องสว่างไปในหมื่นจักรวาลเสวยสุขอันเกิดจากฌานสมาบัติชั้นสูงก็มีอยู่สมณะพราหมณ์จำนวนมากผู้มีฤทธิ์มีที่ประจักษ์สุรู้จิตของผู้อื่นมีอนุภาพมากยังมีอยู่หมู่สัตว์ทั้งหมดนี้นะไม่มีที่สิ้นสุดหาประมาณไม่ได้ก็ยังมีอารมณ์ของสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แล้วโดยไม่มีเหลือเที่ยวหรือนะถ้าใครสงสัยนะโอ้ยคนที่เขามีความสามารถตั้งเยอะแยะทั้งหมดนั่นน่ะพระองค์รู้หรือว่างั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงขจัดความเข้าใจผิดของชนเหล่านั้นจึงได้ตรัสคำเมียที่ว่าสเทวโลกัสสะนะครับเพราะฉะนั้นครอบคลุมสัตว์โลกทั้ง3ภูมินั่นเองนะครับภูมินะหรือว่าสัตว์โลกทุกๆภูมิเนี่ยนะครับรับเป็นยังไงอะไรยังไงพระองค์ก็รู้หมดนะครับด้วยบทว่ายัสมาตังตถาคเตนะอภิสัมพุทธังเพราะเหตุที่อารมณ์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงคำนี้ไว้คือรูปารมณ์อันใดพูดถึงเรื่องสีนะครับในโลกของสีสันทั้งหลายแหละในโลกนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีผิวสีอะไรทุกชนิดนะครับสีคนเป็นสีคนตายสีทุกอย่างเนี่ยนะสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นมาสู่คลองในจักขุทวารของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกในโลกธาตุที่หาประมาณไม่ได้รูปารมณ์นั้นทั้งหมดพระตถาคตเจ้าได้ทรงรู้แล้วอย่างนี้ว่าสัตว์นี้เห็นรูปารมณ์นี้แล้วนะรูปารมณ์ขณะนี้แล้วก็ดีใจหรือเสียใจหรือเกิดใจเป็นกลางๆเมื่อสีแบบนี้เนี่ยนะสัตว์นี้เห็นเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดยังไงนะครับเช่นเราเห็นสีจีวรแล้วคิดยังไงพูดอีกใดหนึ่งนะว่าเออเนี่ยแสงสว่างเนี่ยนะคนทั้งโลกมองเห็นแสงสว่างแล้วใครนึกคิดอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะครับในแสงแสงเดียวสีเดียวเนี่ยนะทั้งหมดมีความรู้สึกนึกคิดยังไงพระองค์ก็รอบรู้ทั้งหมดนะครับเนี่ยนะเช่นอากาศเย็นอย่างนี้แล้วใครรู้สึกยังไงเนี่ยนะครับเย็นเท่ากันเนี่ยนะใครมีความรู้สึกนึกคิดแค่ไหนอย่างไรพระองค์ก็รอบรู้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสัทธารมณ์คือเสียงกลองเสียงตะโพนเป็นต้นอันใดก็เช่นนั้นมาสู่คลองในโสตทวารของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้หมายความว่าเสียงแต่ละอย่างให้ความรู้สึกนึกคิดแก่สัตว์ทั้งหมดแค่ไหนอย่างไรเป็นต้นนะครับพระองค์ก็ทรงรอบรู้ทั้งหมดนะครับไม่มีส่วนเหลือไม่ว่าจะเป็นคันธารมณ์นะครับกลิ่นมีกลิ่นที่เกิดจากรากกลิ่นที่เกิดจากเปลือกเป็นต้นนะครับที่มาสู่คลองแห่งคานทวารนะครับมาสู่จมูกเนี่ยนะหรือว่าสระสารมรสที่เกิดจากรากรสที่เกิดจากลำต้นเป็นต้นอันใดมาสู่คลองในชิวหาทวารโพธพารมนะครับแยกเป็นปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุมีแข็งและอ่อนเป็นต้นอันใดมาสู่คลองในกายทวารของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกในโลกธาตุที่หาประมาณไม่ได้พระตถาคตเจ้าได้ทรงทราบโพธพารมอันนั้นทั้งหมดอย่างนี้ว่าสัตว์นี้ถูกต้องโพธพารมชื่อนี้ในขณะนี้แล้วเป็นผู้ดีใจหรือเสียใจหรือเกิดมีใจเป็นกลางๆนะครับเมื่อเสวยอารมณ์แต่ละอย่างแล้วเนี่ยนะเป็นเวทนาชนิดไหนอย่างไรเป็นต้นนะครับพระองค์รอบรู้ทั้งหมดนะครับธรรมารมณ์ที่แยกออกเป็นสุขเป็นต้นนะครับอันใดก็เช่นนั้นมาสู่คลองในมโนทวารของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกในโลกธาตุอันหาประมาณไม่ได้ธรรมารมณ์นั้นทั้งหมดพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้แล้วอย่างนี้ว่าสัตว์นี้รู้ธรรมารมณ์ชื่อนี้ในขณะนี้แล้วเป็นผู้ดีใจหรือเสียใจหรือเกิดมีใจเป็นกลางกลางนะครับยกตัวอย่างเนี่ยนะสมมุติว่าเราปวดศีรษะขึ้นเนี่ยนะเป็นทุกขเวทนาใช่ไหมปวดศีรษะเป็นธรรมารมณ์นะ ตัวเวทนาตัวปวดนั้นเนี่ยนะครับใครมีความรู้สึกดีใจเสียใจเฉยๆยังไงเนี่ยพระองค์รู้หมดนะครับสมมติว่าสัตว์ทั้งโลกมนุษย์ทั้งโลกเลยนะปวดหัวเนี่ยนะครับเมื่อใครปวดหัวขึ้นมาเนี่ยนะมีความรู้สึกนึกคิดยังไงหลังจากปวดหัวเนี่ยพระองค์รู้หมดอย่างนั้นนะสามารถแสดงได้หมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่สัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกเห็นแล้วได้ยินแล้วได้ทราบแล้วได้รู้แล้วพระตถาคตเจ้าจะไม่ทรงเห็นจะไม่ทรงได้ยินจะไม่ทรงทราบหรือจะไม่ทรงรู้ย่อมไม่มีแต่รูปเป็นต้นที่มหาชนนี้แสวงหาแล้วแต่ไม่ได้ประสบมีอยู่ที่ไม่ได้แสวงหาแล้วก็ไม่ประสบนี่มีอยู่ที่แสวงหาแล้วได้ประสบมีอยู่บ้างที่ไม่ได้แสวงหาแต่ได้ประสบมีอยู่บ้างรูปารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะครับแม้ทั้งหมดที่ชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่ทรงประสบแล้วคือไม่ทรงทำให้แจ้งด้วยญาณะแล้วย่อมไม่มีนะครับทุกๆอารมณ์เลยนะมันสรุปแล้วแผ่นดินทุกตารางนิ้วของเมืองไทยเนี่ยครับพระองค์เห็นหมดเหมือนกันนะหรือว่าแผ่นดินทั้งโลกนะครับทุกตารางนิ้วเห็นทุกอย่างเลยนะครับฝุ่นทุกฝุ่นในโลกพระองค์มองเห็นหมดเหมือนกันนะไม่ใช่โลกนี้โลกเดียวนะครับในโลกธาตุทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับพระองค์เห็นหมดเลยเพราะเหตุนั้นแหละจึงชื่อว่ารูปารมณ์อันใดที่มาสู่คลองในจักขุทวารของสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ในโลกธาตุทั้งหลายหาประมาณไม่ได้มีอยู่รูปารมณ์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นโดยอาการสิ้นเชิงก็รูปารมณ์นั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ทรงรู้ทรงเห็นอยู่อย่างนี้เมื่อทรงจำแนกออกไปตามชื่อนะชื่อเนี่ยมากมายใช่ไหมครับชื่อเรียกอะไรครับสีแบบนี้เรียกจีวรเรียกกุฏิเสนาสนะต้นไม้ใบหญ้านะสีแบบนี้เขาเรียกว่าต้นนี้ต้นนั้นชื่อต้นไม้ก็เยอะแยะไปหมดแล้วใช่ไหมครับชื่อหมู่บ้านชื่อตำบลชื่ออะไรเนี่ยนะชื่อแยกแยะเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าจะกล่าวตามนัยยะแห่งอภิธรรมเนี่ยนะครับก็ชื่อมีมากมายตามวาระ13วาระตามนัยยะ52ในเป็นต้นว่ารูปคืออะไรรูปคือรูปายตนะได้แก่รูปที่อาศัยมหาพูด4ทั้ง4นะครับคือเป็นรูปารมณ์นะรูปารมณ์นี้มีมหาพูด4นะครับเป็นนิสยปัจจัยเป็นสหชาตปัจจัยอธิปัจจัยอนิสยปัจจัยอวิคตปัจจัยนะครับเนี่ยนะที่แสดงออกเป็นสีเป็นแสงสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นนะครับที่มีการกระทบได้แล้วก็เห็นได้กระทบได้เนี่ยนะด้วยสามารถแห่งอิทธารมณ์และอนิทารมณ์เป็นต้นสีบางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาใช่ไหมเพราะว่าสีนั้นน่าปรารถนาใช่ไหมครับยกตัวอย่างนะสีพระพุทธรูปเห็นแล้วน่าปรารถนานะครับสำหรับผู้มีศรัทธาทั้งหลายเนี่ยนะถ้าหากว่าสีอะไรครับสีของสัตว์เดรัจฉานแมวกำลังจะกินข้าวในบาตรเนี่ยนะถามว่าน่าปรารถนาไหมล่ะนะไม่ค่อยน่าปรารถนาเป็นต้นนะครับหรือว่าด้วยสามารถแห่งบทที่ได้อยู่ในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ได้ทราบและธรรมารมณ์ที่ได้รู้แจ้งแล้วนะครับก็อย่างนั้นนั่นเองไม่มีผิดไปจากนั้นแม้เสียงเป็นต้นที่มาสู่คลองแม้ในโสตทวารเป็นต้นก็มีในนี้สรุปนะเสียงทั้งหลายที่มันดังระงมอยู่ตอนนี้นะครับพระพุทธเจ้าก็รับรู้หมดแล้วนะครับเคยรู้หมดแล้วด้วยพยานนะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้เสียงที่เรารับรู้ทุกเสียงเนี่ยนะครับอย่าคิดนะว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้เสียงที่จะมีต่อไปในอนาคตอันหาประมาณไม่ได้ก็อย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้พระองค์รอบรู้มาหมดนะครับถ้าไม่รอบรู้ก็ละกิเลสเป็นต้นไม่ได้นะครับแล้วก็สอนสรรพสัตว์ไม่ได้บทว่าตัสมาตถาคโตติวุจติความว่าพระพุทธเจ้าบัณฑิตเรียกว่าตถาคตเพราะสิ่งที่ชาวโลกกล่าวแล้วโดยประการใดก็ตรัสแล้วโดยประการนั้นเหมือนกันนะครับพูดเหมือนอย่างที่สัตว์โลกเขาพูดนั่นแหละว่างั้นส่วนคำใดที่ตรัสไว้ในพระบาลีว่าอภิสัมพุทธังตรัสรู้แล้วคำนั้นมีความหมายเท่ากับตถาคตสัพด้วยคำว่าตถาคตนี้เป็นอันทรงแสดงเนื้อความนี้ไว้ว่าชื่อว่าตถาคตเพราะความเป็นผู้ทรงแสดงอย่างนั้นตามปกตินะครับแสดงอย่างนั้นตามปกติสมจริงดังที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้กล่าวไว้ว่าไม่มีอะไรในโลกที่พระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นไม่ทรงเห็นและที่ควรรู้แต่ไม่ทรงรู้พระองค์ทรงรู้ยิ่งทุกสิ่งที่ควรแนะนำเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงเป็นผู้มีพระจักขุรอบด้านเรียกว่าสมัญทะจักขุสมันตะจักสุเนี่ยได้แก่พุทธญาณ14ใช่ไหมครับพุทธญาณ14อะไรบ้างญาณในอริยสัจ4ญาณในปฏิสัมภิทา4เป็น8แล้วใช่ไหมครับอาสาธารณญาณอีก6เป็น 14นะครับเรียกว่าสมันตะจักสุนะครับถึงพระสูตรนะครับถึงในพระสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตรู้สิ่งที่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกข้อความก็ละพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ได้ยินได้เห็นได้ทราบได้รู้ได้ประสบได้แสวงหาได้ใคร่ครวญแล้วด้วยใจเราตถาคตได้รู้สิ่งนั้นแล้วตถาคตได้ทราบสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นได้ปรากฏแก่ตถาคตแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์ที่กล่าวถึงว่าสิ่งที่สรรพสัตว์รอบสิ่งที่สรรพสัตว์รู้นะไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่รู้ว่างั้นแต่สิ่งที่พระองค์รู้ไม่แน่นะว่าสัตว์จะรู้ก็เช่นพระไตรปิฎกเนี่ยพระองค์รู้ใช่ไหมครับแต่สัตว์ที่ไม่รู้เนี่ยมากหรือน้อยครับไม่รู้คำสอนของพระองค์เราเนี่ยโอ้ยมหาศาลนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตย่อมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและย่อมปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใดย่อมตรัสบอกแสดงซึ่งพุทธพจน์อันใดในระหว่างนี้พุทธพจน์นั้นแม้ทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นนั่นแลไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าเป็นทตถาคตนะครับคือเป็นผู้ที่มีคำพูดอย่างเที่ยงแท้แน่นอนจริงๆเลยนะครับคำพูดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะบทว่ายันจะภิกขเวรัตติงตถาคตโตอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธชติดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดความว่าก็ในราตรีที่มีพระจันทร์เพ็ญในวิสาขมาสใดนะครับคือวันเพ็ญเดือน6อ่ะนะที่พระองค์ตรัสรู้นะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระนามว่าพระตถาคตเนี่ยนะเพราะหมายคําว่าเสด็จมาแล้วอย่างนั้นเป็นต้นประทับนั่งบนบัลลังก์ที่ไม่มีใครพิชิตได้ที่ควงโพเขาบอกว่าเสด็จมาแล้วอย่างนั้นก็คือตั้งแต่ตั้งความปรารถนาหลังกับสุเมธบัณฑิตเป็นต้นมานะครับจนนั่งมาปราชิกตบัลลังก์ทรงทำลายศีรษะของมารทั้ง3คือกิเลสมารมัจจุมารอภิสังขารมารเป็นต้นเนี่ยนะครับทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมเพราะไม่มีญาณอื่นยิ่งกว่าคือพระสัพพัญญุตญาณพร้อมด้วยอาสวัคคยญาณอาสวัคคยญาณได้แก่นะครับอรหัตผลอรหัตผลและสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะครับ ขออนุญาตครับทำไมยานทำไมมารจึงมี3แล้วหายไปในที่ไหน2 ก็ขันธมารพระองค์ก็ยังมีนะครับพระองค์ยังป่วยอ่ะนะเป็นต้นนะครับบทว่ายันจะรัตติงอนุปาทิเสสายะนิพพานธาตุยาปรินิพพายติและราตรีใดทรงปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสานิพพานธาตุความว่าก็ในราตรีที่มีพระจันทร์เพ็ญในวันวิสาขมาสนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานณธาตุในระหว่างนางรังทั้งคู่ที่สารวโนทยานอันเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวมัลละในเมืองกุสินาราบทว่ายังเอตัสมิงอันตเรความว่าในท่ามกลางระหว่างสุปาทิเสสนิพพานธาตุและอนุปาทิเสสนิพพานธาตุทั้ง2 อย่างนี้คือในปฐมโพธิการบ้างในมัชฌิมโพธิการบ้างในปัจฉิมโพธิการบ้างในระยะเวลาประมาณ45ปีนี่นะครับ45ปีเนี่ยนะแรกตรัสรู้จนถึงปรินิพพานเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระธรรมไว้แยกประเภทเป็นสุตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกาชาตกะอภูตธรรมเนี่ยนะด้วยสามารถแห่งการชี้แจงคือตรัสบอกด้วยอำนาจการทรงยกขึ้นแสดงทรงแสดงไขด้วยสามารถแห่งการจำแนกออกไปนะครับเป็นพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยนะบทว่าสัพพังตังตะเทวโหติแปลว่าพระพุทธพจน์นั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นนั่นเองความว่าพระพุทธพจน์ทั้งหมดคือที่มีองค์9เนี่ยนะครับจะเรียกว่าเป็นปิฎก3นิกาย5ก็ได้นะครับปิฎก3นิกาย5องค์9หรือ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยนะที่ทรงแสดงไว้แล้วในระหว่างนี้โดยอรรถและโดยพยัญชนะแล้วไม่มีที่น่าตำหนิไม่บกพร่องไม่เกินบริบูรณ์โดยอาการทุกอย่างแล้วก็สางจากความเมาคือราคะความเมาคือโทสะสางจากความเมาคือโมหะนะครับเอานะถ้าโลภะเกิดสาธยายดูนะครับถ้าไม่สางให้ดูนะครับถ้าโทสะเกิดนะสาธยายพระไตรปิฎกดูนะครับถ้าไม่สั่งนะครับหายากนะครับโดยมากก็สั่งแล้วนะ แค่นึกถึงพระพุทธเจ้าปั๊บเนี่ยจริงราคะโทสะโมหะก็สางไปทั้งเยอะแล้วนะครับแต่ชื่อเฉยๆก็ยังสางเลยนะงั้นอย่าว่าคำสอนของพระองค์เนี่ยทำให้สางจากความเมาด้วยอำนาจราคะโทสะโมหะไม่มีข้อพลั้งพลาดแม้เพียงเท่าปลายขนทรายในพระพุทธพจน์นั้นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเหมือนสิ่งที่ประทับด้วยดวงตาดวงเดียวกันเหมือนสิ่งที่ตวงด้วยทนานเดียวกันและเหมือนสิ่งที่ช่างด้วยเครื่องช่างอย่างเดียวกันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะตรัสสอนเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดก็ยังประโยชน์นั้นให้สำเร็จแก่ผู้นั้นโดยส่วนเดียวนั่นเองครับก็สำเร็จประโยชน์แก่สรรพสัตว์จริงๆนะครับผู้ที่ควรแก่โสดาสกทาคานาคาอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านก็ได้สำเร็จประโยชน์เหล่านั้นนั้นจริงๆนะครับบรรลุผลสมความปรารถนาหมดนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธพจน์นั้นจึงเป็นของแท้ไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นน่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาฟังแล้วเขาได้บรรลุจริงๆนะครับเหลือแต่เรานี่แหละเราก็สะสมอุปนิสัยแล้วนะแต่นะเหลือแต่เรานี่แหละอ่านไม่จริงฟังไม่จริงปฏิบัติไม่จริงไงยังไม่เข้าถึงจริงเหมือนกันน่ะนะถ้าเอาจริงๆดูที่เหมือนกันน่ะนะท้าพิสูจน์ได้เหมือนกันน่ะเอาไม่ค่อยจริงเอางี้ดิอย่าให้อกุศลจิตเกิด7วันนะให้คิดตามสติปัฏฐาน7วันไม่คิดเป็นอย่างอื่นเลยนะพระองค์บอกอนาคามีกับอรหันต์เอาสินะครับนะครับกลัวอัตตาเหรอครับสาธุกลัวจริงๆเต้อแต่แล้วปะหิตัดตัดสะล่ะครับเป็นไงครับมีตนส่งไปแล้วอ่ะนั่นก็อัตตาอันนะปะหิอันนะปะหิตะบวกอัตตะนะครับนะพหิถ้ากับพหิตัตตะนะครับนะมีตนส่งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอัตตาจนเกินไปนะครับแต่ถ้าอัตตาของเดรัจฉีเนี่ยน่ากลัวแต่อัตตาของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวครับเพราะอะไรพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะนะเธอทั้งหลายจงมีอัตตาเป็นเกาะมีอัตตาเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยนะพระองค์ว่าอย่างนี้นะครับดูได้ในจักรวัตติสูตรเป็นต้นนะครับมีเยอะนะครับมหาปรินิพพานสูตรก็มีนะครับสังยุตตนิกายก็มีถ้าอัตตาของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลัวแต่อัตตาของเดรัจฉีเนี่ยน่ากลัวนะครับก็แยกเอานะครับแต่อัตตาเดรัจฉีควรกลัวแต่ให้มันกลัวจริงๆเถอะนะมันกลัวไม่จริงอีกนั่นแหละมันกลัวเป็นบางอย่างนะครับอัตตาไปสู่นิพพานเนี่ยกลัวแต่อัตตาพาไปอบายเนี่ยไม่ค่อยกลัวนะครับต่อไปนะครับต่อไปว่าด้วยคำนี้นะครับด้วยคำว่าท่านแสดงว่าชื่อว่าพระตถาคตเพราะเป็นผู้มีปกติตรัสอย่างนั้นนะครับนี่ก็เกี่ยวกับการขยายศัพท์การตรัสอย่างนั้นคือไม่ผิดพลาดมีอยู่แก่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงชื่อว่าพระตถาคตของมีเป็นผู้ที่พูดไม่พลาดนะครับไม่ผิดไม่พลั้งไม่พลาดเลยนะเพราะอะไรเพราะพูดแล้วสำเร็จประโยชน์จริงๆนะครับสำเร็จประโยชน์แก่สรรพสัตว์ได้ตรัสรู้บรรลุธรรมจริงๆแต่เขาว่าบางคนอาจจะไม่ชอบนะไม่ชอบก็ช่วยไม่ได้นะครับพระองค์ยังไม่สนใจเลยนะสมมตินะอย่างเช่นนางมาคันธียากับพ่อแม่นะครับพ่อแม่เนี่ยนะถ้าพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วจะได้บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วตอนหลังออกบวชเป็นพระอรหันต์หมดแต่ลูกจะตกนรกเลยนะพระองค์เนี่ยนะครับไม่มนสิการลูกเลยนะไม่ใส่ใจเลยนะครับใส่ใจแต่พ่อแม่ผู้ที่จะโปรดได้นะครับท่านนั้นน่ะสำหรับลูกนี่ไม่สนใจเลยนะครับไม่เอามาเป็นอารัมมณปัจจัยให้อย่างอื่นเลยนะทีนี้ต่อไปนะครับว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระตถาคตตรัสอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นเพราะเหตุดังนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตนะครับเราพูดอย่างที่ทำอย่างที่พูดนะบทว่ายะถาวาทีตถาการีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมะแก่ชนเหล่าอื่นตรัสธรรมะเหล่าใดว่าธรรมะเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนตำหนิที่บุคคลสมาทานครบถ้วนแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนะครับเพื่อความทุกข์เนี่ยนะพระองค์ทรงละธรรมะเหล่านั้นด้วยตนเองซะก่อนนะครับนะถ้าของมีโทษนะถ้าของมีโทษนะพระองค์ตำหนินะว่ามันเลวทรามอย่างนั้นอย่างนี้พระองค์ละก่อนได้แล้วนะครับส่วนธรรมะเหล่าใดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าธรรมะเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญที่บุคคลสมาทานครบถ้วน ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขธรรมะเหล่านั้นพระองค์เข้าถึงด้วยพระองค์เองอยู่แล้วโดยส่วนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อว่าสิ้นทุกข์จริงๆเนี่ยนะที่ยกย่องทั้งหลายเนี่ยพระองค์ปฏิบัติอย่างนั้นหมดแล้วเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพิ่งทราบว่าตรัสอย่างใดก็ทรงทำได้อย่างนั้นนะครับบทว่ายะถาการีตถาวาทีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิบัติชอบแล้วด้วยสามารถแห่งการยังศีลเป็นต้นให้บริบูรณ์ชื่อว่าทรงทำอย่างใดด้วยพระองค์เองก็ตรัสอย่างนั้นด้วยสามารถแห่งการยังผู้อื่นให้ดำรงอยู่ในธรรมะมีศีลเป็นต้นเหล่านั้นด้วยพระธรรมเทศนาอธิบายว่าพระวรกายของพระองค์นะครับของพระผู้มีพระภาคอนุโลมตามพระวาจาแม้พระวาจาก็ทรงอนุโลมตามพระกายเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้ตรัสอย่างใดก็ทรงทำอย่างนั้นและทรงทำอย่างใดก็ตรัสอย่างนั้นอันหนึ่งมีอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นอย่างนั้นมีพระวาจาอย่างใดแม้พระกายก็ไปแล้วคือทรงเป็นไปแล้วอย่างนั้นและพระกายของพระองค์เป็นไปแล้วทรงทำอย่างใดแม้พระวาจาก็เป็นไปแล้วคือเป็นไปแล้วอย่างนั้นนะครับดูกรภิกษุทั้งหลายพระตถาคตทรงครอบงำโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์อันใครๆครอบงำไม่ได้ทรงเห็นโดยท่องแท้ยังอำนาจให้เป็นไปเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าตถาคตอธิบายว่าบทว่าอภิภูอนภิภูโตความว่าเบื้องบนจรดพระวกพรหมเบื้องต่ำล่างจรดอเวจีนรกเป็นที่สุดด้านขวางในโลกธาตุหาประมาณไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครอบงำสัตว์ทั้งมวลด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะพระองค์นี้ไม่มีใครช่างไม่มีประมาณไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้สม่ำเสมอไม่มีผู้เสมอเหมือนไม่มีผู้เทียมไม่มีบุคคลเทียมไม่มีผู้เท่าไม่มีผู้เปรียบเทียบนะครับทรงเป็นพระราชาไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าทรงเป็นเทพเหนือเทพทรงเป็นเท้าสักกะเหนือเท้าสักกะทรงเป็นพระพรหมเหนือพระพรหมเพราะเหตุนั้นนั่นเองจึงไม่มีใครทรงครอบงำพระองค์ไม่มีใครท่วมทับได้นะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงพระนามว่าอนะพิภูโตเป็นผู้ไม่มีใครครอบงำได้นะครับอธิบายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งชื่อว่าเยยะควรแนะนำคือควรรู้สิ่งนั้นทั้งหมดจะเห็นได้เหมือนมะขามป้อมในอุ้งมือเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าทัสสะผู้เห็นนะครับพระพุทธเจ้านี่เห็นหมดนะพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่าวสวัตดีเพราะทรงให้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปในอำนาจด้วยทรงทราบอาสยะของเขาไม่ผิดพลาดนะครับพระองค์นี่รู้อาสยะอนุสยะเจริตอธิมุตเป็นต้นของสัตว์ทุกอย่างหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ดีว่างั้นแต่รู้มองเห็นใครสำนวนไทยๆก็บอกมองแล้วก็ทะลุไส้ทะลุปอดอันนี้ในแบบรูปร่างกายนะถ้านามกายด้วยนะความรู้สึกนึกคิดจิตสันดานทั้งหลายแหล่นี่รู้หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนะครับเพราะฉะนั้นรู้อย่างไม่ผิดพลาดและด้วยทรงนำเขาให้ไปหาประโยชน์เกื้อกูลไม่ได้รู้ไปไว้ตลบตะแลงหลอกลวงอะไรเขาหรอกรู้แล้วก็หาเขาพาเขาไปสู่ประโยชน์นะทรงให้สังขารทั้งหลายเป็นไปในอำนาจด้วยสามารถแห่งการนำไปสู่ความเป็นอย่างอื่นตามภาวะนะครับทรงยังสมาบัติและจิตให้เป็นไปในอำนาจเพราะทรงประพฤติมาจนชำนาญโดยอาการทุกอย่างด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าทรงแสดงความที่พระองค์เนี่ยเป็นพระตถาคตเพราะมีความหมายว่าทรงครอบงำสัตว์ทั้งหลายนะครับครอบงำด้วยคุณธรรมทั้งหลายนะครับไม่ได้ไปกดขี่ให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจอะไรหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่าพระองค์นี้เหนือจากสรรพสัตว์ทั้งหมดนะไม่มีใครไปเปรียบเทียบพระองค์แล้วก็ไม่มีใครไปทำลายพระองค์อะไรได้สักอย่างในข้อนั้นเพิ่งทราบบทสำเร็จรูปดังต่อไปนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นเสมือนมียาขนานวิเศษจึงทรงพระนามว่าอัคคะมียาขนานวิเศษนั่นถามว่าได้แก่อะไรได้แก่ความงามแห่งพระธรรมเทศนาเทศนาวิราชนะครับความงดงามความสวยหรูแห่งคำสอนนะครับและความหนาแน่นแห่งบุญนะครับอธิบายว่าด้วยเหตุนั้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นจึงทรงเป็นผู้มีพุทธานุภาพมากทรงครอบงำสัตว์ผู้ใส่ร้ายทุกคนและสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกได้เหมือนหมองูปราบงูด้วยยาทิพย์ฉะนั้น ยาขนานวิเศษคือความงดงามแห่งพระธรรมเทศนาและความหนาแน่นแห่งบุญที่เป็นยาขนานที่แท้คือไม่ปลอมในการครอบงำรักษาสัตว์โลกนะครับของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอ่ะมีอยู่เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพึงทราบทรงพระนามว่าพระตถาคตนะครับคือมียาวิเศษที่จะรักษาสัตว์โลกให้พ้นจากวัฏทุกข์ได้นะครับด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายพระตถาคตทรงครอบงำสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกนะครับหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดามนุษย์อันใครๆครอบงำไม่ได้ทรงเห็นโดยท่องแท้ยังอำนาจให้เป็นไปเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงกล่าวว่าพระตถาคตนะครับพระตถาคตทีนี้ท่านในคาถานะในคาถานี้ขยายพุทธคุณอย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้โลกทั้งหมดในโลกทั้งปวงด้วยพระปัญญาอันยิ่งตามความเป็นจริงนะครับโลกทุกชนิดนะที่จริงก็คือสรุปเนื้อหาในพระสูตรนั่นเองมาประพันธ์เป็นคาถาทรงพรากแล้วจากโลกทั้งหมดไม่มีผู้เปรียบเทียบในโลกทั้งปวงทรงเป็นนักปราชญ์ทรงครอบงำมารทั้งหมดทรงครอบงำสังขารทั้งหมดทรงปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดได้ทั้งหมดนะครับความสงบอย่างยวดยิ่งคือนิพพานซึ่งไม่มีภัยแต่ไหนๆพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงถูกต้องแล้วเรียกว่าเข้าถึงความสงบคือพระนิพพานอย่างแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้ทรงมีอาสวะสิ้นแล้วไม่ทรงมีทุกข์ทรงตัดความสงสัยได้แล้วนะครับพระองค์ไม่ต้องถามใครว่างั้นทรงถึงความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งหมดนะครับกรรมที่นำให้ปฏิสนธิในภพทุกชนิดตัดหมดทรงน้อมไปในธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิคือน้อมจิตไปในนิพพานอย่างเดียวว่างั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นพระพุทธะนะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นชื่อว่าเป็นสีหะผู้ยอดเยี่ยมนะครับทรงประกาศพรหมจักรแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกนะครับเพราะเหตุดังนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะย่อมมาประชุมกันนอบน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระคุณใหญ่ผู้ปราศจากความคลั่นคล้ามบรรดาบุคคลผู้ฝึกหัดอยู่พระพุทธเจ้าผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดนะผู้ศาสนาสอนหรือขับเน้นเรื่องการฝึกหัดนะครับเรื่องการฝึกนะเพราะอะไรสาธาเทวมนุษย์สานังหรือว่าปุริสธรรมสารถิคือให้เน้นว่าประเสริฐได้เพราะการฝึกจริงๆนะครับไม่ได้ว่าเพราะตามเวียนตามกรรมตามล่องลอยไปตามกระแสน้ำไม่ใช่นะครับเพราะการฝึกนะครับการทวนกระแสนะครับเป็นเรียกว่าปฏิโสตคามีนะเป็นผู้ปฏิบัติทวนกระแสนะครับบรรดาบุคคลผู้สงบพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณผู้สงบแล้วนะครับเป็นผู้ประเสริฐสุดบรรดาบุคคลผู้พ้นอยู่พระพุทธเจ้าผู้ทรงพ้นแล้วเป็นผู้เลิศบรรดาบุคคลผู้ข้ามอยู่พระพุทธเจ้าผู้ทรงข้ามแล้วเป็นผู้ประเสริฐเพราะเหตุนั้นแลเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ผู้มีพระคุณใหญ่ผู้ปราศจากความขั้นคร้ามด้วยคิดว่าบุคคลผู้เปรียบด้วยพระองค์ย่อมไม่มีในโลกพร้อมทั้งเทวโลกนะครับเอาใครไปเปรียบล่ะนะครับเอาอะไรไปเปรียบเนาะเพราะฉะนั้นอัตถคถาอธิบายว่าโลกังอภิญญายะความว่าทรงรู้ขันธ์ที่อยู่อาศัยในโลกธาตุทั้ง3นะสัพพโลเกยะถาตะตังความว่าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรรู้ในขันธ์เป็นที่อยู่อาศัยในโลกธาตุทั้ง3นั้นตามที่เป็นจริงคือไม่ผิดบทว่าสัพพโลกวิสังยุตโตความว่าทรงพรากไปคือทรงพ้นไปแล้วจากโลกแม้ทั้งหมดด้วยการทรงละโยคะ4อย่างโดยไม่มีเหลือนะครับละโยคะนะกามะโยคะภาวะโยคะเป็นต้นเนี่ยนะครับกำจัดไอ้เครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยเครื่องรัดเนี่ยนะครับตัดชั่วด้วยพยานหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่มีเหลือเลยบทว่าอนุสโยความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าไม่ทรงมีอนุสยกิเลสนะครับโดยอนุไออุสยกิเลสคือตัณหาและทิฏฐิที่ทรงเว้นจากอุสยกิเลสนะครับเหล่านั้นในโลกแม้ทั้งหมดคือไม่มีตัณหาและทิฏฐิในโลกทั้งปวงนะครับรู้แต่ไม่มีกิเลสในโลกเหล่านั้นเลยเพราะเชื่อหมดแล้วนะบทว่าสัพพาภิทูความว่าผู้ทรงครอบงำอารมณ์ทั้งหมดมีรูปเป็นต้นคือสังขารทั้งหมดได้แก่มารแม้ทั้งหมดแล้วดำรงอยู่ บทว่าทีโรได้แก่ผู้พร้อมด้วยปัญญาเครื่องทรงจำนะทีโรเนี่ยนะผู้มีปัญญาเครื่องทรงจำนะครับจำไว้ทีโรทีโรบทว่าสัพพะคันหับปโมจโนความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปลื้องกิเลสมีกายคันทะคืออภิชาเป็นต้นทั้งหมดเสด็จดำรงอยู่แล้วชื่อว่าทรงเปลื้องกิเลสคือขันธะทั้งหมดออกไปได้เพราะทรงเปลื้องกิเลสเหล่านั้นออกจากสันดานของเวนยสัตว์ด้วยพระธรรมเทศนาที่ไพเราะของพระองค์คือพระองค์เนี่ยนะครับเปลื้องพระองค์ออกจากกิเลสทั้งหมดแล้วก็เปลื้องคนอื่นด้วยนะครับเปลื้องพระอริยะทั้งหลายได้ด้วยบทว่าปรมาสันติความว่าอันสงบอย่างยอดยิ่งได้แก่พระนิพพานเพราะว่าพระนิพพานนั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสัมผัสแล้วด้วยการสัมผัสด้วยญาณนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าพระนิพพานจะมีภัยมาจากไหนไม่มีภัยนะครับสงบจากชาติภัยชราภัยพยาธิมรณะโสกะวัฏภัยกิเลสภัยกันดารภัยทุกชนิดหมดนะครับนิพพานเนี่ยสงบจากภัยจริงๆนะครับถ้าได้เห็นเนี่ยเยี่ยมเลยเนาะอีกอย่างหนึ่งบทว่าประมาสันติได้แก่ความสงบอย่างยอดเยี่ยมถามว่าความสงบอย่างยอดเยี่ยมนั้นน่ะคืออะไรก็คือพระนิพพานก็เพราะเหตุที่ในพระนิพพานจะมีภัยมาแต่ไหนฉะนั้นพระนิพพานนั้นพระองค์จึงตรัสว่าจะมีภัยมาแต่ไหนนะครับไม่มีภัยไม่มีทุกข์ทั้งหมดนะครับสิ้นทุกข์ทั้งมวลบทว่าวิมุตโตอุปธิสังขเยความว่าทรงหลุดพ้นด้วยผลวิมุตติที่มีพระนิพพานนั้นเป็นอารมณ์นะครับในพระนิพพานกล่าวคือธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปธิหมายก็ว่าผลจิตของพระองค์เนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับหลุดพ้นทั้งหมดนั่นนะบทว่าสีโหอนุตโรความว่าพระตถาคตเจ้าทรงพระนามว่ายอดสีหะนะครับเพราะหมายก็ว่าทรงอดกลั้นอันตรายทั้งหลายและเพราะความหมายว่าทรงฆ่ากิเลสได้นะครับคือสีหะเนี่ยอดกลั้นและฆ่านะครับพระองค์ก็ชื่อว่าสีหะเหมือนกันอดกลั้นอันตรายทุกชนิดและก็ฆ่ากิเลสทั้งหมดนะครับบทว่าจักกังได้แก่ธรรมจักบทว่าปวัตตินะครับทรงหมุนคือแสดงพระธรรมจักให้ได้3รอบมีอาการ12นะครับมาดูธรรมจักกับปวัตนสูตรก็พวกเทวดาทั้งหลายมาชื่นชมเราบอกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นพูดถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะพากันนมัสการพระตถาคตเจ้าพระองค์นั้นผู้ชื่อว่ามีพระคุณอันทรงประกอบด้วยคุณความดีมีศีลเป็นต้นมากมายนะใครๆก็นอบน้อมพระองค์นะครับผู้ชื่อว่าปราศจากความคลั่นคล้ามเพราะทรงประกอบด้วยธรรมะที่ทรงทำให้แกล้วกล้า4อย่างนะพระองค์มีจสุเวสารัชยานทั้ง4พระองค์เลยไม่คลั่นคล้ามพระองค์เป็นผู้แกล้วกล้าบัดนี้เมื่อจะแสดงถึงสัมมาสัมพุทธะนะครับแสดงถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นพากันเอ่ยถึงพลางนมัสการไปพลางสมัยก่อนนะครับเขาพูดถึงเขายกมือไหว้ด้วยนะครับแต่สมัยนี้ไม่เป็นยังไงแล้วนะครับเขาคิดถึงอาจารย์เขาก็พูดด้วยยกมือไหว้ด้วยนะก็เลยห่างกันกับภาษาสดาเยอะนะครับอันนี้ก็จบข้อความในอรรถกถาโลกสูตรที่13นะครับจบคัมภีร์อิติวุตตะทีนี้อวสานคาถานะครับของพระธรรมปาละท่านพรรณนาว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายคือพระอรหันต์500มีพระมหากัสสปะเป็นต้นเนี่ยนะครับผู้เชี่ยวชาญในอภิญญา6ประการผู้แตกฉานในปฏิสัมภิทา4ผู้รับธุระพระศาสนา100กรองพระธรรมวินัยไว้ในปางก่อนได้รวบรวมพระสูตร112สูตรไว้ที่พระมเหสีคือผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นะครับสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระธรรมมิสราธิบดีในแผ่นดินทรงเห็นแจ้งทั้งธรรมะทั้งโลกผู้ทรงทราบวิธีแสดงธรรมแก่เหล่าสัตว์ผู้ควรจะรู้พระธรรมทั้งหลายผู้แสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกทั้งมวลทรงอาศัยเหตุนั้นเหตุนั้นแล้วทรงแสดงไว้โดยแยกประเภทเป็นเอกนิบาตทุกกะติกะจตุกะนิบาตตามประเภทธรรมะที่กล่าวไว้ว่าอิติวุตตกะนั้นใดเพื่อจะประกาศเนื้อความแห่งอิติวุตตกะนั้นการสังวรรณนาเนื้อความอันใดที่ข้าพเจ้าคือพระธรรมปาละจารย์เนี่ยนะครับได้ปรารภดีแล้วโดยได้อาศัยนัยยะแห่งอรรถกถาเก่าการสังวรรณนาอันนั้นโดยชื่อแล้วชื่อว่าปรมัตถทีปนีนะครับนะประทีปส่องพระปรมัตติธรรมนะครับโดยเฉพาะพระนิพพานนะเป็นเครื่องประกาศปรมัตถธรรม ในพระสูตรทั้งหลายในอิติวุตกะนั้นตามสมควรไม่มีการวินิจฉัยค้างไว้นะครับคือสมบูรณ์หมดนะครับถึงความสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วโดยภาณะวาระแห่งพระบาลีประมาณ38ภาณะวาระนะครับก็1ภาณะวาระก็คือเท่ากับสวดจบ1ครั้งนะครับก็สวด38จบนะครับจึงจะครบรอบนะก็พักหายใจ38รอบนะครับด้วยเหตุดังนี้ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ข้าพเจ้าผู้แต่งอรรถกถานั้นได้รับแล้วขอสรรพสัตว์จงยังพระศาสนาของพระโลกนาถให้สว่างสวัยไปด้วยข้อปฏิบัติมีศีลเป็นต้นที่บริสุทธิ์จงเป็นผู้มีส่วนแห่งวิมุตติรสขอพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงสถิตอยู่ในโลกตลอดจิรกาลขอสรรพสัตว์จงมีความเคารพในพระศาสนานั้นตลอดกาลเนืองนิดแม้ฝนก็ขอจงตกต้องตามฤดูกาลขอท่านผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินผู้ยินดีในพระสัทธรรมจงปกครองโลกโดยธรรมเทอญนะครับอัตถกถาอิติวุตกะที่ข้าพเจ้าพระธรรมปาลาจารย์วัดท่าพุทราได้แต่งจบลงแล้วด้วยประการฉะนี้แลนะครับนี่ก็จบข้อความในคัมภีร์อิติวุตกะเพราะฉะนั้นก็ขอชื่นชมอนุโมทนาส่วนแห่งกุศลทั้งหลายที่ร่วมเรียนร่วมฟังร่วมศึกษาด้วยกันนะครับขออุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนถึงความสุขทุกคนทุกท่านเทอญ